کے یاد رکھیں. اچھا تو دیکھو جو یہ پہلا وقت دریائے نیل کو کہا دریا کے بچے پانی نہیں دیتا ہے, مشہور واقعات ہے. آپ میں میرا کام ہے صرف حوالہ دے دینا. تو مصری آیا ہمیں پانی نہیں دیتا ہے نیل, نئی چھوکری سنگار کے اس کے منہ میں جا کے ڈالتے ہیں تو جب پانی بہتا ہے. اچھا خط لکھا ان تجرے تجرے چلنا ہے تو چل, ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. یہ پرزا خط کا دے دیا, دریا میں ڈالا, جب سے چلا ہے بند ہونے کا نام ہی نہیں دیتا, ڈرتا ہے کہ کہیں فاروق اعظم مجھے مار نہ دے. یہ ہوتی ہے تسخیر. یہ من اللہ کریم نے فرمایا سخر لکم الشمس والقمر دائے بہنے میں سخر لکم اللیل والنہار, راتیں بھی تمہارے قابو میں ہیں دن بھی تمہارے قابو میں ہیں, صرف یہ ہے کہ تم بنے رہو, ڈھانڈے نہ بنو, ڈھول نہ بنو, صرف بیل نہ بن, جانور نہ بن جاؤ. ماشاء اللہ کاری صاحب آئیے آئیے, ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو. کل بھی آپ کو تکلیف پہنچا دی تھی ہمارے اس دری بے دری نے. اچھا دیکھو تو آپ اس موضوع کو نبھاؤ, تو رات بھی تمہارے تابع ہے دن بھی تمہارے تابع ہے. رات کیسے ہاں یہ تو عام ہے, ہم یہ تاریخ الخلفاء میں اور پھر مولوی اشرف علی ثانوی نے بھی یہ کرامات صحابہ لکھی ہے, نبراس میں بھی ہے شرح عقائد کے شرح میں جو مستند حوالہ اور ابن کثیر میں ہے, جہاں بھی حضرت فاروق اعظم کی سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے ان میں یہ واقعہ ہے. کرامات کے باب میں ریاض الصالحین روضۃ الریاحین. خیر کرامات کے, بہرحال یہ سخر تسخیر پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک تسخیر کا معنی یہ ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں ما منہا شہور ولا دہور ما منہا شہور ولا دہور, یہ غوث پاک کے قصیدے میں اپنا ایک دعویٰ ہے. ما منہا شہور ولا دہور, کیا آگے کیا فرمایا ہے, لا تنقضی الا اتالی, رات اور دن جب تک میرے سے اجازت نہیں لیتے وہ آتے ہی نہیں. یہ ہے تسخیر. یعنی یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ لو دیکھو جی یہ مبالغہ ہے, مبالغہ نہیں ہے. رات اور دن جو ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے, یہ خدا کی مخلوق بھی ولیوں کو مانتی ہے. خدا کی مخلوق رات دن کوئی کیا ہے, مخلوق ہے. تو سخر لکم اللیل والنہار بھی آ گیا ہے, قرآن نے بھی کہہ دیا ہے. تو سخر لکم الشمس کی نظیر بھی موجود ہے. دلائل دینے پڑیں تو آپ یوں دلیلیں دیں گے کہ سورج کو, یہ مشہور واقعہ ہے کہ شمس سبز واری یا کوئی اور ولی اللہ ملتان میں ہے, بوٹی پکانی ہے, گوشت پکانا ہے, کہیں سے کچھ نہیں ملتا. اہم مشہور واقعہ ہے کہ یہ اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی مانتا ہے, صرف آپ اپنے دوستوں میں بیان کر سکتے ہیں. تو سورج گوکا یا بوٹی یہ نہیں پکانے دیتے, تو ذرا تھوڑا سا نیچے آ جا, تھوڑا سا نیچے آ گیا, گرمی چڑھی, سارا ملتان پریشان ہے. تو پھر ان کو منت کی, فرمایا چلو پک گئی ہے بوٹیاں واپس جا. یہ مشہور ہے. تو واقعات بزرگوں کے ہوتے ہیں, ہم اس کو اپنی دلیل نہیں بنا رہے, دلیل قرآن کو بنا رہے. تو یہ واقعات اس قسم کے آ جاتے ہیں بہت سے. تو انہوں نے مانا یہ کیا ہے, وہ ہم بھی کرتے ہیں کہ سورج تمہارے تسخیر میں ہے کہ یہ آتا ہے تو کھیتیاں پکتی ہیں, چاند آتا ہے تو کھیتیوں میں چاشنی پیدا ہوتی ہے, رات آتی ہے تو تمہاری کھیتیوں کے اندر اللہ تعالیٰ سبزی کا مادہ پیدا کرتا ہے, دن آتا ہے تو تمہاری کیا پکتی ہیں, کھیتیاں پکتی ہیں, ہوا چلتی ہے. تو یہ ابرو باد و مہو خورشید درکارند, یہ جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا وہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کا معنی یہ بھی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اگر اللہ کی نعمتوں کو ذکر یاد کرو تو گنو تو نہ گن سکو گے, بے شک انسان نہ ظالم ہے نہ شکر ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ یہی شاہ رمن والا ہے, مجھے بچا اور میری اولاد کو کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. اجلو بھی جن گن جن گن کے معنی ہوتے ہیں کنارا. اے میرے اللہ بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو, اور جو میری تابع داری کرے وہ میرا ہے, جو میری نافرمانی کرے بے شک تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ بے شک میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد کو وادی میں جو نہیں ہے کھیتیوں والی, تیرے گھر کے قریب جو ہے حرمت والا ہے, عزت والا ہے, محرم عزت والا ہے. اے میرے اللہ تاکہ نماز قائم کریں, بنا لوگوں کی دل جو مائل ہو جائیں ان کی طرف. یہ ہیں انبیاء کی دعائیں مستجاب. یہ آپ جمع کریں کہ نبی کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. ہم کہیں وہ کہتے ہیں نہیں خدا چاہے رد کر دے, چاہے نہ منظور کرے, کرے کرے کرے, نہ کرے نہ کرے, مالک جو ہوا خا. ہم کہتے ہیں بھائی مانو ہے مالک, ہے بے شک ہے, لیکن اللہ نے اپنے محبوبوں کے منہ کے بات مانگی ہوئی دی, جو دینے کی نہیں وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ مانگے ہی وہی ہے. کہ اللہ ان کو روزی دے دے ہر قسم کے پھلوں میں, مکے مدینے جاؤ آمین. آپ کو ہر قسم کا میوہ ملے گا, سردیوں میں آم مل رہے ہیں, آم امب امب کھائی جا کھائی جا کھائی جا, جتنے مرضی آئے آم ملیں, یعنی بے میل موسم میوے ملیں, ہر قسم کے ملیں جہاں بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نظارہ دکھایا ہے کہ حالانکہ وہ پتھریلا ملک ہے, نہ وہاں گندم پیدا ہو, اناج پیدا ہو سکے, پانی نہیں, ہراٹ نہیں, کنویں نہیں, ٹیوب ویل نہیں ہے, وہاں نہریں نہیں چل رہی ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی مستجاب ہوئی کہ آج تک جو وہابی ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. فرمایا ورزقہم خیرا, ان کو دے دو رزق ثمرات میں تاکہ وہ شکر کریں. اے رب ہمارے, بے شک تو جانتا ہے وہ جو مخفی ہے ہمارے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو مخفی رہتا اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اس نے جو عطا کیا مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق, بے شک اے رب میرا تو سننے والا ہے دعاؤں کا, ہے میرے اللہ مجھے بنانے نماز کا مداومت کرنے والا اور میری اولاد میں سے. اے رب ہمارے قبول کر دعا میری, اے رب ہمارے بخش دے مجھے میرے ماں باپ کو. یہ تقریر چل چکی ہے کہ آزر جو تھا وہ چچا تھا, تارخ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ, تا تیل تارخ رخ تارخ. میں نے کتاب لکھی ہے ابھی چھپی نہیں, وہ ابوائن مصطفیٰ بہت کافی ہو گئی. ایک اور لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے اصل الاصول فی ایمان آبا رسول, وہ چھپے گی انشاءاللہ آپ کو دیں گے, یا اللہ کا کوئی بندہ مل جائے گا. آمین تو کہہ دو, آمین تو کہہ دو. ہاں ٹھیک ہے, پیسے نہیں بھیجو کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورت خود ہی بھی رکھی ہے, آپ بھی خود مجبور ہیں. اچھا بہرحال وہ دلیلیں گزر گئی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی مومن تھے تو ان کے ایمان کی دلیل یہی ہے کہ بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے ماں باپ کو بخش, اللہ میرے ماں باپ کو بخش, میرے ماں باپ کو بخش. تو ماں باپ کے بخشنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے روک دیا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام آج کے بعد دعا نہیں مانگنی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر بےمان ہیں. تبرا امن ہو, بیزار ہو گئے, بیزار ہو گئے. گیارہویں پارے میں تبرا امن ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے. جب بیزار ہو گئے ہیں تو پھر دعا کیوں مانگ رہے ہیں اگر ابا ہے؟ یہ آپ نے دلیل دینی. رب اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب, یہ اس دن کے لیے جو قائم ہوگا حساب قائم ہوگا, اس لیے کہہ رہے ہیں ربنا نہ گمان کرو اللہ کو غافل, وہی مغافل منا. وہ حضور پر میں نے تقریر کی تھی, ان کنت من قبلہ لمن الغافلین, جو اللہ کریم اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہی حبیب کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ غافل نہیں, کیا مطلب؟ یعنی متوجہ نہیں. وہاں بھی حضور ان کنت من قبلہ لمن الغافلین, اے میرے محبوب تم اس سے پہلے غافل تھے, کیا مطلب؟ توجہ نہیں تھی آپ کی. تو غفلت کا معنی توجہ ہے, دھیان ہے. اس سے جو عمل کر رہے ہیں ظالم, بے شک اللہ مؤخر کر دیتا ہے ان کو ایک دن کے لیے. جو جھانکتی ہیں ان میں آنکھیں, شخص ان میری طرف دیکھو, شخص ان کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ یوں دیکھو, یوں تار کے اوپر دیکھتے رہے نا, اس کو کہتے ہیں عربی میں شخوص ان, شخص ان, شخص یشخصو تشخصو, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. محترینا تو دوڑنے والے ہوں گے, نیچے کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو. جب بندہ تیز سے دوڑتا ہے نا, سر نیچے کر کے بھاگتا ہے. سائیکل چلانے والے کو دیکھو, زور جب لگاتا ہے سر یوں کر کے بھاگا جا رہا ہے, اور کار جا رہی ہوتی ہے نا تو سائیکل والا زور لگاتا ہے, اس کے نفس یہ کہتا ہے کہ شاید میں کار سے آگے بھاگے گا, یعنی پھر سر نیچے او بھاگتا جا رہا ہے, بھاگ وہ بس کیا بھاگے. وہاں بھی مقابلہ رسول پاک کے علم کا, یہ جو ہے معمولی معمولی مقابلے کا, یعنی شوق ہر ایک کو ہوتا ہے تو وہ مقابلے میں چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو, نہ لوٹیں گے ان کی طرف ان کی آنکھیں. طرف منے طرف کنارہ, یہاں آنکھیں مراد ہیں. کہیں گے وہ جو ظالم ہے رب ہمارے مؤخر کر دے, میں ایک میعاد پر جو قریب ہے ہم جواب دیں گے تیری دعا کا, یعنی تیری دعوت جو رسولوں نے دیے تابے داری رسولوں کی. تو کیا نہیں ہے قسمیں کھاتے تھے اس سے پہلے, تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے. کہتے کہ ہم مریں گے ہی نہیں, محل ماریاں رہ جائیں گی, تم ٹھہرے رہو گے گھروں میں, جو ظالم ہیں ان کے گھروں میں ٹھہرے رہو گے, اپنے نظر ہو جائے گا تمہارے لیے. کیسے ہم نے کیا اس کے ساتھ, ہم نے بنائی ہیں تمہارے لیے مثالیں. یہ بکرا غوث پاک کا بکرا ہے, دعا مانگو یارو غوث پاک, دیکھو کیسے کھلاتا ہے سنیوں کی. یا اللہ میرے محبوب کے صدقے جس کے لیے بکرا دے رہے ہیں ان کے رزق میں, مال میں, دین میں, کاروبار میں برکتیں دے, اللہ جس کام کے لیے دیا ہے منظور فرما. صلی اللہ علیہ وسلم, جو ذبح کر سکتا ہو جائے, ہماری خدا بخش. کیا فرمایا ہے, ظاہر ہو گیا تمہارے لیے جیسے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیان کی ہوں تمہارے لیے مثالیں. انہوں نے مکر کیا اپنا مکر, اللہ کے ہاں ان کی تدبیر ہے, اور بے شک مکر ان کا ایسا بھی ہے کہ ظاہر ہو جائے ان میں سے پہاڑ. نہ گمان کرو اللہ کیا اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا, رسولوں کے جو اللہ سے رسولوں نے وعدہ رسولوں سے کیا ہے پورا کرے گا. بے شک اللہ عزیز ہے, بدلے والا ہے, دے سکتا ہے. اس دن زمین بدل جائے گی سوائے زمین کے آسمان بھی, اور زہر ہو جائیں گے اللہ کے لیے ایک اللہ واحد کہار لا ہو. دیکھو گے مجرمین کو آج کے دن جکڑے ہوئے, اللہ اللہ بنا دے. آج کے دن دیکھنا مجرموں کو جکڑے ہوئے ہیں گے زنجیروں میں, صفدن سواد فیدال का मना होता है जंजीर, लोहे के जंजीर में एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होंगे और उनके ऊपर के कपड़े गरम तेल के होंगे, कितरान काला तेल जो होता है बड़ा गरम हो जाता है उस रंग के होंगे, और ढांप लेंगे उनके चेहरों को आग, ताकि जजा दे अल्लाह ताला हर नफ्स को जो उसने अमल किए, बेशक अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है। ये पहुंचाना है लोगों के लिए ताकि डराए इसके साथ, ताकि तुम मालूम करो, ताकि वो मालूम करें बेशक अल्लाह एक है, ताकि नसीहत हासिल करें अकल वाले। सूरह हिजर शरीफ, ये एक मकाम का नाम है जहाँ के वो कौम बस्ती थी, उसी कौम की मुनासबत से तुम्हारे ऊपर भी आएगा इसराइल, क्या देखते हो, तुम्हारे ऊपर भी आएगा एक दिन, तुम भी बा बा बा बा करोगे, तो तुम उसको देख लो, फिर देख लो जा सकरतुल मौत बिल हक आएगी कि नहीं आएगी, हाँ फिर तुम ही करोगे बा बा। तो कुरान को देखो जो तुम्हें देखने का सवाब भी मिले। ये आयते हैं किताब की कुरान मुबीन की, बहुत बार जो आरजू करेंगे वो लोग जो काफिर हैं, क्या क्या आरजू करेंगे, काश हम भी होते मुसलमान, छोड़ो उनको खाते पीते रहें, नफे उठाएं और काफिल कर दें उनको, उनकी आरजुएं अमल दिल का ख्याल अन करीब जान लेंगे, और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर हालांकि उसके लिए किताब है मालूम, नहीं सबकत करती जाती कोई उम्मत अपने याद से और नहीं पीछे हटेंगे, कहने लगे ये वही रसूल है जो नाजिल हुई है उसके ऊपर जिक्र कुरानी, बेशक तो माज़ल्ला मजनून है, हजूर को कह दे। फिर वही जिद्दी बातें कहते, मैंने आपको बयान की थी, लिखवाई भी थी, जमा करते जाएंगे काम आएंगी, कि लो माता दीना बिल मलाइकते, क्यों नहीं लाता तू हमारे पास फरिश्ते, अगर तू है सच्चा, हजूर को कहते कि फरिश्ता कोई आ जाए तेरे पास, वो फरिश्ता कहे कि ये नबी मोहम्मद नबी है, हजूर चाहते कर सकते, लेकिन हजूर ने नहीं किया, ना करना हजूर की ना लाइलमी है ना इख्तियार की नफी है, ये कायदा आपको इतना काम देगा, इतना काम देगा जैसे कि तुम्हें मीठी मीठी बोतल काम देती है, तुम्हें हाँ अच्छी चीज़ इसको वो याद करो कि काफिरों की जिद, काफिरों की जिद से हजूर की नफ़ी नहीं हो सकती, वाबी के जिद से हजूर के ना इल्म की नफ़ी हो सकती है ना इख्तियार की, सिर्फ आपको मजबूत होना ज़रूरी है। वो क्या कहते हैं, नहीं नाजिल की लो माता दीना, क्यों नहीं लाता फरिश्ते, अगर तू सच्चा है, हजूर को कहते नहीं नाजिल किए जाते फरिश्ते मगर हक के साथ, और नहीं है इस वक्त उन्होंने मोहलत दिए हुए, बेशक हमने नाजिल किया कुरान को और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं, बेशक हमने भेजा तेरे से पहले जमात पहले लोगों की, शिया शिया शियात मना जमात, नहीं आते उनके पास रसूल मगर वो उसके साथ इस्तेज़ा करते हैं, सीधा हम चलाते हैं उनके दिलों में मुजरमीन के, नहीं मान लाते उसके साथ गुजर चुके हैं तरीके पहले लोग होंगे, अगर हम खोलते हैं उनके ऊपर दरवाजे आसमान से हो जाएंगे उसके अंदर चढ़ते हुए, कहेंगे बेशक वो नशे में आँखें हमारी, बल्कि हम तो कौम में जादू की, बेशक हमने बनाया है आसमान में बुर्ज और बेजीनत दी हमने उनको देखने वालों के लिए, हमने हिफाजत किया शैतान रजीम से मगर जिसने चुरा ले, सुनने की बात है पीछे लगाया उसके चिंगारी जाहिर, ज़मीन को हमने बिछाया डाल दिया हमने लंगर, हमने उगा दिए उसमें हर शय में से जो मौजूद है, हमने बनाया तुम्हारे लिए उनके अंदर माश की चीज़ें, और वो जो हो तुम नहीं उसको रिस्क देने वाले, नहीं है कोई शी मगर हमारे यहाँ उसके खजाने हैं, हमने नाजिल करते उसको मगर कदर मालूम पर, हमने भेजी हैं हवाओं को जो बार देने फल देने वाली हैं, लवा के हा ला के हा की जमा है, ये जमा मुकसर है मोनस की, तो ला के हम ना जो चीज़ फल दे दे, हवा चली तो दरख्तों में फल पैदा होने लग गए पकने लग गए, अब बाहर की हवा चल रही है और बाहर की हवा चलने में तुम्हारी खेतियाँ तुम्हारी अनाज तुम्हारे बेहतरीन पक के अगले महीने में ठीक हो जाएंगे, फिर आप काटेंगे, ये उसी की तरह इशारा है। आहो हाँ हाँ पानी वही पानी उठाने वाला बाहर देने जो फल उसमें से निकलेंगे, मैं जादी माना मैं करा रहा हूँ फल, वो उसी में से फिर फल पैदा होंगे, बारिश होगी फल पैदा होंगे। अच्छा चलो, हमने नाजिल किया आसमान में पानी पर पिलाते हैं हम तुम्हें वो, और तुम नहीं उसको खजाना बनाने वाले छुपाने वाले, बेशक हम जिंदा करते हैं मारते हैं हम ही वारिस हैं मालिक हैं, बेशक हमने जाना है पहले लोगों को जो तुम्हारे में जो हमने जाना है जो पीछे हैं, बेशक दिल उनको उठाएगा, बेशक अल्लाह की मैं नहीं मैं बशरियत रसूल, नीचे नोट करें आपको माना समझ आ जाएगा, और आवाम को ये आयतें पढ़ के सुना है कि आम बशर की ये हालत है, रसूल की बशरियत में और रंग, अगर हजूर की बशरियत भी इसी तरह माने तो कुफर आता है इसी तरह का। सुनो, आम अल्फाज उमूमी होते हैं, रसूल को उसमें घुसेड़ना नबी को उसमें घुसेड़ना जहन्नमी बनना है, पैदा किया हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से, बजती साल साल ठिकरी की तरह जो टन टन टन टन करे, वो होता है जो आपने बर्तन बनते हुए देखे होंगे, कुम्हार लोग पहले आवे पकाते थे फिर मिट्टी ले आते, मिट्टी आके उसको एक जगह पे रखते, उसको बहुत खूब बेहतरीन साफ करते और फिर चक में उसको रखते, फिर वो मिट्टी को फिर बर्तन की शक्ल में बनाते, शक्ल में बनाकर धूप पे सुखाते, धूप पे सूख जा दो, जब सूख जाता तो यूं हाथ लगाओ तो थोड़ी सी उसमें आवाज़ निकलती है, उस बर्तन को कहते हैं सलसाल। समझ गया ये मैंने, जब मैं तुम्हें बताया है तरीका है कार कि सलसाल होगा क्या। आम लोग अभी माने तो ये बजने वाले, तो बजने वाला जो है, बजने वाला तो ये सभी कर भी है। मैंने आपको बताया है अरब का मुहावरा कुम्हार के बर्तन बनाने के तरीके, तो वो यही होता है मिट्टी ले आते हैं अच्छी जगह से, खरबान मिट्टी नहीं होती कि कलर वाली ले आए, काली मिट्टी ले आए नहीं, जहाँ देखते हैं कि ये बर्तन बनने के लायक है वो मिट्टी लेते हैं, आके उसको पानी में भिगो के फिर उसको साफ करते हैं, उसके अंदर कोई खस है, कोई खुशाक है, कोई पथरी है, कंकरी है, बेहतरीन बनाकर फिर उसको बर्तन की शक्ल बनाते हैं, फिर धूप पे सुखाते हैं। जब वो बर्तन सूख जाता है, पकने से पहले जो आवे में डालते हैं उससे पहले यूँ थोड़ा सा लगाना, थोड़ी सी आवाज़ निकलती है, वो है सलसाल। ठीक है, अल्लाह ने कहा कि तेरे बनाने में मुझे इतना इंतज़ाम करा है, करना पड़ा है। मैंने कहा 40,000 साल हज़रत इंसान की साख्त में बनाने पर अल्लाह ताला ने मलाइका किराम को लगवाए 40,000 साल, इसीलिए आपके अंदर 18,000 आलम रहता है, जो आपको 18,000 आलम 18,000 है, कितनी 18,000, तो 18,000 का हर नमूना इंसान में रखा, अर्श इंसान में रखा, कुर्सी का नमूना इंसान में रखा, लौह कलम का नमूना अल्लाह ने इसमें रखा, बहिश्त का, दोजख का, पहाड़ों का, दरियाओं का, जंगलों का, सब हर शय का, तो वो बनाए 40,000 साल। ये है रूहुल बयान। आगे है ये लफ्ज़ याद करें हामाउन, आगे कौन सा लफ्ज़ है हामाउन, हामाउन का मेरे से तर्जमा सुने। हामाउन वो मिट्टी है जो है तो चिट्टी, ये देखो भाई मिट्टी क्या है, चिट्टी है मिट्टी, आम चिट्टी है, सफ़ेद है, काली मिट्टी कहीं कहीं होती है, आम मिट्टी चिट्टी होती है, वो काली भी हो जाती है तो कोई आवारे से, इस मिट्टी को जाके पानी में डालो, नाली में 2-3 दिन गुजरेंगे तो वो मिट्टी काली हो जाएगी और उससे बदबू आएगी, मसनून उन कहते हैं बदबूदार, हम उन कहते हैं काले रंग। अब कोई कहे कि नबी मोहम्मद अरबी भी इसी काली मिट्टी से पैदा है, वो काफ़िर है, यानी ये मुसल्लम कायदा कानून याद कर लो, हजूर की आप बशरियत बयान करें और बशरियत को बयान करने के बाद फिर आवाम से पूछें, उनसे भी पूछें कि क्या तुम हजूर को इसी किस्म का बशर मानते हो, अगर वो कहे हाँ मैं भी इसी किस्म का मानता हूँ तो वो वाजिबुल कतल है, आवाम खा जाएंगे, आप आराम से बैठे रहेंगे, आवाम को ज़्यादा जज्बा है तुम्हारे से, आवाम के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़्यादा इश्क है, इल्म पर्दा बन जाता है, उनमें ज़्यादा जज्बा है। तो बशर को कैसे पैदा किया, बजती हुई मिट्टी काली मिट्टी बदबूदार, हमाउन मना काली, मसनून मना बदबूदार, वो उसके मैंने आपको मुहावरा भी बता दिया है, नाली में चिट्टी मिट्टी डाल दें, नाली आपके पास पड़ी है रोज़ाना आप गुजरते हैं, काली स्याह मुंह पर कपड़ा दे के चलना पड़ता है, यूँ समझो कि ये हमाउन ये थोड़ी सी काली नहीं, वो जो नालियों से गुजरते हैं तो आप कपड़ा मुँह पर दे के जा रहे हैं, क्यों काली मिट्टी है और काली के अंदर जो बदबू पैदा हो गई है, अल्लाह कहता है तू नहीं मुकाबला करता है मेरे साईं मेरे महबूब का, अरे तू तो काली मिट्टी से बना है और काली मिट्टी के बदबूदार से बना हुआ है तू, तो वो इसी तरह अल्लाह ताला ने बयान किया, वो कैसे होता है उसकी भी मैं आपको बता दूँ। देखो दाना किसान डालता है ज़मीन में, इंसान कैसे पैदा है उसी गंदम दाने से, गंदम दाना माँ बाप ने खाया, ग़िज़ा खाई तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामला से नुतफ़ा बना, नुतफ़े से फिर माँ और बाप के दोनों नुतफ़े मिले तो वो इंसान हजरत इंसान, वही दो नुतफ़े मिले तो इंसान बन गया, यही है कि ना। वो नुतफ़ा कहाँ से है, 100 लुकमा जब ही उसका निचोड़ निकलता है तो एक कतरा खून का, 100 कतरे खून को निचोड़ते हैं तो एक कतरा है मादा मनविया का, कितना तुम्हारे पास जौहर है, लेकिन ऐसे देखकर फेंक दिया, कितना बड़ा जौहर, यानी 100 लुकमे खाओ ना तो एक कतरा खून का बनता है, ये तिब का कानून है, 100 कतरे खून के निचोड़ो तो एक कतरा बनता है मादा मनविया का, तो तुम एहतराम में बहाए जा रहे हो, मेहतरा में क्या, तो अल्लाह ताला तुम सबको अपनी जवानी को महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए, बड़ा जवाहर है तुम्हारे पास, कभी हाथों से गिराया जा रहा है, कभी छोकरों पर गिराया जा रहे हो, कभी ऐसे ही ख्याल में बैठे बैठे गिराए जा रहे हो, हालांकि तुम 100 लुकमा खाओ वो भी बेहतरीन तरने वाला, सूखी रोटी ना तरने वाला, उसके बाद वो निचोड़ते हैं तो उसका एक कतरा खून का बनता है, वो 100 कतरात जमा कर दिए जाते हैं तो उसमें से एक मादा मनविया का एक कतरा बनता है, तो उसको तुम ऐसे जाय कर देते हो, अल्लाह ताला उसी से इंसान बनता है, वो क्या है फिर वो ग़िज़ा से बनाना, देखो ना निचोड़ा तो क्या बना है, खून बना है, निचोड़ा तो मादा मनविया बना है, मता मालूम हुआ तो वो गंदम का ही सारा शोर है, ٹھیک ہے نا جی, غذا کا ہے. تو یہ میں آپ کو طبس پڑھا رہا ہوں, طب پڑھا رہا ہوں, طب سمجھا رہا ہوں, انسان کی تخلیق کا عرض کر رہا ہوں کہ انسان کوئی آسمان سے نہیں اترا ہے. آپ کی تخلیق پھر نبی پاک کے بارے میں مختصر سنا دوں تاکہ آپ کو ابتدائی امتیاز ہو جائے کہ ہمارے حضور ہمارے شکل میں ہیں لیکن ان کی حقیقت ہو رہا ہے, ہماری حقیقت ہو رہا ہے. یہ بات ہے. تو تمہارا مادہ منویہ بنا, ایسے بنتا ہے. یہ کسانوں سے پوچھے, وہ زمین کو بناتے ہیں, نیچے مٹی گیلی بنتی ہے, نیچے مٹی گیلی کہاں لیتی, نیچے اس کو ادھر ادھر کرو تو وہ کالی ہوتی ہے. وہ مٹی کیسی ہوتی ہے؟ کالی. وہ تر ہوتی ہے تو وہ دانہ پھٹتا ہے. اگر وہ تر نہیں ہے, سوکھی ہے سخت, تو وہ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا تم کالی مٹی سے بنے ہو کیونکہ دانہ اسی میں پڑا, پھٹا تو اس کے جو ذرات ہیں وہ اس انگوری میں درمیان میں آتے گئے, وہ بڑھتی گئی, وہ بڑھتی گئی. ہے وہی کالی مٹی, اس میں بڑھتی جا رہی ہے وہی پانی جو بدبودار ہے جو اس میں گیا اور اسی میں کھڑا ہے کالا. تو یہ ہے تمہارا مادہ, یہ ہے ابتدائی تخلیق. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشریت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی وہی ہے جو آپ دیکھیں کس میں, میری کتاب محبوب مدینہ جلد پہلی, وہ وفا الوفا, خصائص کبریٰ, خلاصۃ الوفا, حق چار یار. کوئی نہ سمجھے تو پھر ہے بڑائی بیکار, اور کیا کہیں. چار کتابوں کے نام لیے ہیں, لے سن, وفا الوفا, خلاصۃ الوفا, محبوب مدینہ, ایک ہی کتاب ہے, اس کے نام مختلف چلتے جا رہے ہیں. تو خصائص کبریٰ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جتنا کعبے کے آپ تاریخیں پڑھیں گے اس میں یہ روایت مل جائے گی, حدیثوں میں بھی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی ہر شے جو وہ اسی طرح روایات کے ساتھ ہو تو پھر تو وہ نسخ قطعی بن جائے, اس کا منکر کافر ہو جائے. صرف حضور کے آداب میں سے انہوں نے یہ لکھا ہے جو محمدیت, محمدیت بشریت جس سے حضور نے پیدا ہونا بننا تھا یہ شکل, وہ اتنا نور کا, اتنا نور کا بلبلہ وہ مکے کے کوٹھے کے اندر رکھ دیا گیا تھا جب دھرتی بھی نہیں تھی, جب زمین کا مادہ ہی نہیں تھا. زمین اسی مٹی تمہاری کا مادہ ہی نہیں تھا. کانا عرشہ علی الماء, اسی لیے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر. تو زمین بھی نہیں تھی, آسمان بھی نہیں تھا, پانی پانی تھا. وہاں حضرت جبریل علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ ایک نور کا بلبلہ تھا جو اسی کعبے والے مکان پر چمک رہا تھا. مجھے اللہ نے کہا کہ اب میرا ارادہ ہوا ہے زمین کو بچھانے کا, اے جبریل زمین کو بچھاؤ تو اسی بلبلے سے شروع کرو. مجھے کیا پتا ہے کہ بلبلہ کیا ہے, یعنی یہ جو چمک رہا ہے کیا پتا کیا ہے. تو فرمایا کہ یہ کعبے سے ہی زمین ساری بچھائی گئی. والارض بعد ذلک دحاها, اللہ نے زمین کو اس کے بعد بچھایا. تو فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ شریف جو ہے ناف ہے ارض کی, تمام زمین کی ناف ہے. ساری زمین جو ہے اس کی ناف کیا ہے؟ کعبہ ہے. یہ جیسے تمہاری ناف ہے درمیان میں ہے, یہ نیچے والا دھڑ اور اوپر والے کو ناپو تو خیر سے تمہاری ناف جو ہے یہ درمیان میں کتب ہے, تمہارے درمیان میں کتب ہے ناف تمہاری, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یہ کعبہ جو ہے کیا ہے؟ تمام دنیا کی ناف ہے, درمیان ہے, اس سے ہی بچھایا گیا. حضور فرماتے ہیں وہ یہ بلبلہ جو چمک رہا تھا وہ محمد عربی کا خمیر تھا. حضور فرمایا میرا خمیر تھا, میرا خمیر تھا. آپ بتائیے, تمہارا خمیر تو بنا ہے بعد کو اور مٹی بنی ہے بعد کو, حضور کی بشریت کا وہ بلبلہ وہ پہلے موجود ہے. تو اب آپ کہیں کہ ہم بھی اسی گندے خمیر سے ہیں, رسول بھی اسی سے ہے, تو اب بتائیے سرکار کی توہین ہوئی کہ نہ ہوئی. اسی لیے جامع الفصولین والے لکھتے ہیں, جامع الفصولین فقہ کی کتاب, فتاوی کی کتاب ہے, وہ کہتے ہیں اگر کوئی کہے جیسے میں نبی, جیسے میں پیدا ہوا ہوں نبی ایسے نہیں پیدا ہوا, اور میں اس بےمان کو قتل کر دو کہ وہ نبی پاک کی توہین کر رہا ہے. تو حضور کا وہ بلبلہ وہی یعنی اس میں زمین پر تھا, اسی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم چمٹے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا جس خمیر سے میں بنا ہوں اسی جگہ سے, اسی خمیر سے ابوبکر اور عمر ہیں. تو پھر یہ قاعدہ ہے کہ جہاں کا خمیر مدفون وہاں ہوتے ہیں. یہ سوال پیدا کیا ہے, میں نے بھی, شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, اس میں جذب القلوب میں اور جواہر البحار, یہ دو حوالے ساتھ اور ملا لو جو میں نے چار حق چار یار بتائے, جواہر البحار اور جذب القلوب, فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی چھپ گئی ہے. تو نبی کریم رعوف الرحیم یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور ادھر تو کہتے ہیں کہ جس کا جہاں سے خمیر ہے وہاں مدفون ہوگا, اور یہ ہیں تو بلبلہ کعبے میں اور مدفون ہے آپ مدینے میں. تو آپ نے جواب یہ دینا ہوگا کہ طوفان نوح کے وقت اللہ نے اپنے محبوب کے اس نورانی بلبلے کو اٹھا کے مدینہ طیبہ میں رکھوا دیا. یہ کس میں جذب القلوب میں، جواہر البحار میں، میرے محبوب مدینہ میں. چلو میری کتاب نہ پڑھو تو ہاں پہلے لوگوں کی تو پڑھو. ضد ہے تو ایسی سے ہے، غریب بچہ ہے، ایک معمولی مولبا ہے، اس سے ضد کرو گے تو کیا کرو؟ ہاں ٹرمپلنگ سے مطالعہ کرو. چلو کیوں ادا ولی محمد، ٹھیک ہے نا، مطالعہ کرو، ادا مطالعہ کرو. کیا ہے نام اس کا؟ محبوب مدینہ، مدینہ جو محبوب، مدینہ جو محبوب، مدینہ جو محبوب، مدینہ جو محبوب. دیکھو قاری صاحب اتنا مہربانی کر رہے ہیں، کل بھی تشریف لائے ہیں آج بھی، حوصلہ افزائی ہوتی ہے بھائی. چلو بھائی میرے حاجی صاحب ہیں، وہ دور سے ہیں، بابا بیٹھے ہیں سویر سے، نہیں تھکے ہوئے بیٹھے. چلو ہاں ہاں، پھر طوفان لے گیا مدینے میں، کیوں؟ اس کی وجہ وہ بھی یہی وہی لکھتے ہیں، تقریب بنے گی بڑی 5 گھنٹے کی، مسلسل نعرے بجیں گے، کڑ کڑ کر کے لوٹ آئیں گے. تو وجہ یہ ہوئی کہ اللہ نے چاہا کہ میں کعبے میں محبوب کے خمیر کو نہ رکھوں. کیوں؟ کہ میرا محبوب مدفون بھی یہی ہو تو لوگ کہیں گے کہ حضور کو عزت ملی ہے کعبے کے صدقے، نہ کعبے کو عزت ملی ہے محبوب کے صدقے. اسی لیے کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کعبے کے طفیل ہی ان کی عزت ہے، آپ کے بلبلے کو وہاں پہنچایا مدینہ طیبہ میں، تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ کعبہ طفیل ہی ہے، حضور اصل ہے. اسی لیے وہاں پھر سوال کیا کہ حضور جمعہ کو پیدا اسی لیے نہیں ہوئے کہ لوگ کہتے کہ حضور کی عزت ہے جمعہ سے، نہ جمعہ کو عزت ہے محبوب مدینہ سے. اسی لیے حضور رمضان میں پیدا نہیں ہوئے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کی عزت ہے رمضان کے طفیل، نہیں، رمضان کو عزت ہے تو محمد عربی کے طفیل. یہ ان کی تقریر. اچھا اب آپ یہ آپ سمجھ گئے ہیں، اب نبی پیغمبر کو اپنے ورگا یعنی عام بشر ورگا ان جیسا کہنے والا سب سے پہلا ابلیس ہے. اسی کو میں بنیاد بناتا ہوں کہ ابو جہل سے چلتا چلتا دیوبندیوں کے گھر میں گھس گیا، اب ہر وہابی کے گھر میں یہ مسئلہ گھسا ہوا ہے کہ وہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. یہ انہیں اس کا پہلا سبق سکھایا کس نے؟ ان کے چاچے ابلیس نے. یہ بس جس وقت برابر کیا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو، پھونک دی اس کے اندر اپنی روح، گر گئے اس کے لیے سجدے کرنے والے ہو گئے، سجدہ کیا ملائکہ نے، تمام کے تمام نے، مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں ہو. اللہ نے کہا ابلیس کیا ہے تجھے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں نہیں؟ کہنے لگا میں نہیں سجدہ کرتا ایک بشر کو جو تو نے اس کو پیدا کیا ہے، بھجتی ہوئی مٹی، کالی مٹی، بدبودار. دیکھو سب سے پہلا کہنے والا ابلیس ہے جو کہنے لگے نکل جاؤ اس میں، بے شک تو رجیم ہے، بے شک تیرے اوپر لعنت ہے قیامت تک. کہنے لگا اے میرے اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جو اٹھائے جائیں گے. اللہ نے کہا تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں وقت معلوم تک. کہنے لگا میرے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ان کو گمراہ کروں گا. تو گمراہ کیا تو نے مجھے، البتہ زینت دوں گا ان کے لیے زمین میں، البتہ ان کو میں گمراہ کروں گا تمام کو، مگر تیرے بندے جو ان میں مخلص ہیں نبی اور ولی. معلوم ہوا شیطان بھی ولی نبی سے کنارہ کش رہتا ہے. وہاں بھی دیوبندی اگر بھونکے گا تو نبی ولی کو، تو معلوم ہوا 2 قدم یہ ابلیس سے آگے ہی بڑھ گئے ہیں. کیونکہ وہ تو کہنے لگا میں ان کو، ان کے کوشش تو کروں گا لیکن پھر بھی میرا ابھی سے وعدہ ہے کہ میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ ابھی کہے گا کہ بکوں گا تو میں اسی کو ہی بکوں گا، چاچے سے 2 قدم آگے ہی بڑھوں گا. جو اگر چاچے سے آگے نہ بڑھا تو پھر کیا ہوا؟ ہر ایک اپنی ایک سبقت کرنے کے لیے اپنے نام وری کی کوشش کرتا ہے. تو الا عبادہ کا منہم المخلصین، آپ اس مجموعے کو ایک آئے نہیں 2 نہیں درجنوں ہیں، پھر عوام سے پوچھیں کہ وہ ابتدا میں ابلیس اولیاء انبیاء سے یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جہاں سے میرا عمر گزرتا ہے وہ رستہ بھی چھوڑ جاتا ہے ابلیس. اور شیعہ بکے تو پہلے عمر کو بکے معلوم ہوا، یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. یہ تقریریں کریں یوں تاکہ عوام کو ذہن میں کوئی مسئلہ تو بیٹھے، آپ کسی کی روح رعایت نہ کریں. روزی رسان اللہ ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو عزو منتشاؤ تو دلو منتشا ترزو کو منتشاؤ بغیر حساب. تو یہ حضرت عمر کیا میرے نبی صحیح نے فرمایا ہے کہ ان شیطان یا پھر من ضلع عمر، عمر کے سائے سے ڈرتا ہے. جب گلی چھوڑ جاتا ہے تو جس گلی میں میرے عمر جا رہے ہوتے ہیں ابلیس ڈر کے مارے دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے کہ کہیں عمر مجھے مار نہ ڈالے، ڈرتا ہے. تو یہ نہیں ڈرتے، معلوم ہوا یہ اپنے چاچے سے بھی آگے بڑھ گئے، مامے سے آگے گئے، ماما چاچا ان کا بڑا. یہ آپ کو کام دیں گے اس قسم کے، باقی تو آپ مطالعہ کریں گے، مطالعے کو بڑھاؤ. اصول میرے، فروع آپ کے، ڈنڈے میرے، اور پھر اس کے اندر جو آپ چھرے ڈالیں وہ آپ کے. میرے پاس اتنا پیسے تھوڑے ہیں کہ میں آپ کو بندوق بھی دے دوں ساتھ چرے بھی دے دوں ساتھ، تمہیں وہ کہوں گا بھائی چلو اتنا ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، دماغ اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے. چلو بہرحال آپ یہ اصول اپنے مضبوط کریں. تو اللہ کریم نے فرمایا یہی سیدھا میرا راستہ ہے، بے شک میرے بندے تیرا اس کے لیے ان پر کوئی دلیل کوئی حجت نہیں ہوگی، مگر وہ جو تابے داری کریں گے تیرے گمراہ لوگوں میں سے، جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ہوں گے، جو میرے ہوں گے وہ میرے ہوں گے۔ تو اس میں انبیاء کی عصمت کے دلائل بھی انہی آیات میں، کہ انبیاء معصوم ہیں، کیونکہ گناہ کراتا ہے یا نفس یا گناہ کراتا ہے ابلیس وسوسہ ڈال کر، تو ابلیس بھی ان سے پرے ہے، نفس بھی ان کے اپنے قابو میں ہے، پھر گناہ ان سے کیسا، اسی لیے ہم مانتے ہیں کہ انبیاء معصوم۔ ارشاد فرمایا بے شک جہنم ان کا وعدہ ہے، تمام کا ان کے ساتھ دروازے ہیں دوزخ کے ہر دروازے پر، ان میں سے حصہ مقرر کیا تقسیم کیا ہوا ہے، متقین باغات میں ہیں، چشموں میں ہیں، داخل ہوں گے ان کو ساتھ سلامتی کے، جو امن والے ہیں تو امن والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک متقین لوگ باغات میں ہیں، چشموں میں داخل ہوں گے ساتھ سلامتی کے امن والے۔ نزعنا ما فی صدورہم، ہم نے چھین لیا یعنی دور کر دیا ان میں جو ان کے سینے میں ہے کھوٹ کینہ ایک دوسرے پر، غصہ اخوانن بھائی بھائی بنا کر، وہ تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، جیسے اب بیٹھے ہو نا الحمدللہ بہشت میں، بھی بہشتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے یوں بیٹھے ہوں گے۔ ہاں سرورن کے معنی تخت، بڑے بڑے تخت، جو نوابوں کو نصیب نہ ہوں، جو بادشاہوں کو نصیب نہ ہوں، اور پھر آمنے سامنے او کیا لے، تیرا کیا لے، او کیا لے، ایسے پیار نہ، ہاں تیرا اچھا حال آتا، اچھا حال خیر آنا، اس طرح سے آپس میں محبت سے پیار سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہشتی بنا دے، آمین تو کہہ دو ہم سب کو۔ نہ پہنچے گا ان میں اس میں کوئی تھکان، نہ ہی وہ اس میں سے نکالے ہوئے ہوں گے۔ میں خبر دے دو میرے بندوں کو، بے شک میں غفور الرحیم ہوں، سبحان اللہ۔ اصول وہی ان کے بھی خمیر ایسے ہیں، میں نے رول بیان میں یہ دیکھا ہے، خمیر جو ہوتے ہیں وہ سارے تھے اسی زمین پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے ان کے خمیر، اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اس میں مشکات شریف میں یہ ہو سیرت خصائص کبرا میں، خصائص کبرا سنو، صاحبزادے صاحب نے اعتراض اٹھایا ہے اور وہ بجا ہے کہ بھئی حضور کا خمیر تو نے ثابت کر دیا، تو باقی انبیاء، تو ہم کہتے ہیں باقی انبیاء بھی شکل بشری ہے، خمیر ان کا بھی زمینی ہے، لیکن ان کے خمیر جو ہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے بھیجے ہوئے بہشت کے، اور بہشت کی ہر شے نور ہے۔ کہاں سے بھیجے ہیں انبیاء کے خمیر؟ ہاں یہ حدیث کہاں ہے؟ خصائص کبرا میں۔ کہاں یہ حدیث؟ خصائص کبرا میں۔ وہ کہاں ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور آپ جہاں بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں تو ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں خوشبو مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بی بی صاحبہ نے سوال کیا، تو حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں؟ میں کہا جی حضور، فرمایا کہ انبیاء کے خمیر نسیم جنت سے ہوتے ہیں، جو ان کے فضلات خارج ہوتے ہیں وہ زمین نگل لیتی ہے، اسی لیے وہ جو بہشت کے خمیر ہیں تو ان میں خوشبو ہی خوشبو ہے، تو اس یہ حدیث بتاتی ہے۔ لیکن یہ پھر وہ کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے، ہم کہیں عقیدے کا مسئلہ تھوڑا ہے، آپ بھی بھولیں، رات بھی میں نے یہ قاعدہ ان کو بتایا کہ ہر بات کہتے ہیں حدیث میں دکھاؤ، صحیح حدیث میں دکھاؤ، تو صحیح حدیث ہوتی ہے احکام کے لیے، فضائل کے لیے حدیث جیسی بھی ہے، ہاں صرف یہ ہے کہ موضوع من گھڑت نہ ہو، اس کی کوئی تائید نہ ہو، تو حدیث ہے حضور کے فضائل میں، انبیاء کے فضائل میں۔ رول بیان میں یہ ہے کہ پھر اللہ نے ان کی یوں حفاظت کی کہ جہاں نبی کا خمیر ہے، جہاں ولی کا خمیر ہے، ابلیس نے تمام زمین کو لتاڑا ہے، لیکن جہاں ولی اور نبی کا خمیر ہے وہاں ابلیس کا قدم نہیں آیا ہے۔ یہ ہے حفاظت اولیاء اللہ کی، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی حفاظت، یہ رول بیان میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہر ولی اور نبی کا جہاں خمیر تھا، جہاں مزار ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مزاروں میں محبوب جاتے ہیں، مزاروں میں شیطان نہیں جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں تو اللہ والے جاتے ہیں، نیک لوگ جن کو ان سے پیار ہے۔ تو بہرحال یہ بھی آپ روایت جمع رکھیں، تو انبیاء کے خمیر کہاں کے ہیں؟ بہشت کے نسیم ہیں، وہ ہے حدیث وہی حضرت عائشہ صدیقہ والی، فضیلت کی حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا وہ مستثنیات آپ نے پڑھیں، مستثنا بھی ہوتا ہے مستثنا، اچھا وہ سوال انہوں نے اچھا کیا، انہوں نے کہا کہ بشر جو ہے عموم ہے، اور عموم اپنے عام پہ رہتا ہے، کیونکہ یہ انسان ہے، الانسان انسان مطلق، ہم نبیون اور ولیون اور عام اور مسلم اور کافر، یہ سوال بجا ہے۔ لیکن میں نے جواب جو دیا ہے وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عام میں استثنائیات یا خصوصیات، وہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ بھئی اب جا رہے ہیں ترجمہ ختم ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے حضرت بی بی حوا وہ اسی خمیر سے ہیں؟ حضور کی جو بات بات کو کریں گے ہم، پہلے حضرت حوا کا خمیر وہ تو بائیں پسلی سے پیدا ہو گئی، چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وہ اسی طرح ہے مادہ منویے سے؟ نہیں، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک ہے، اور وہ ماں کے پیٹ میں چلی گئی ہے, وہ ہمیں مسنون نہیں ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ جہاں سے دوسرے نبیوں کی خصوصیت ثابت کرو گے وہ بطریق اولا ہمارے محمد عربی کی خصوصیت ہوگی. قاعدہ پہلے بتایا تھا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بی بی حوا, یہ جو ہیں اس ہمیں مسنون سے نہیں ہیں. تو اس ہمیں مسنون سے نہیں ہیں تو وہ مستثنا ہیں, کیونکہ عام قرآن کے اندر کوئی آ جائے تو اس کے خصوصیات مستثنیات بھی ہوتے ہیں. چلو قرآن سے نا, یہ میرا عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں ہے بس, تو بھی بالکل ضروری نہیں ہے. ایک خاص ثابت ہو گیا, وہ تو میں نے ویسے آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کہ آپ دلیل کو مضبوط کر سکیں. قرآن تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاصہ عیسیٰ نبی کا نکلا, تو قاعدہ بتایا کہ ہر نبی کا خاصہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بطریق اولا ہوتا ہے. چلو جی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. آہو جی, آدم کے لیے ویسے مستثنی ہے. ہاں وہ ہے کہ نہیں, یہ تو بنایا گیا نا, یہ تو عام آدمیوں کے ذکر. آدم علیہ السلام کی یہ کالی مٹی نہیں ہے, یہ بدبودار والی نہیں ہے, وہ تو ان کا مٹی کا جو خمیر بنایا گیا تھا وہ تو علیحدہ ہے. ہاں آدم کا نام نہیں ہے, اسی لیے میں نے جواب میں نہیں کہا. آپ تقریر میں بنائیں تو پھر ہزاروں بناتے چلے جائیں. ہاں چلو, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حامین کہاں تھے, لام رو کا کہاں ہے, سنب عباد غفور الرحیم, بے شک میرا عذاب وہی عذاب دردناک ہے. ان کو خبر دو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں میں جب داخل ہوئے ان کے اوپر, کہنے لگے السلام علیکم, کہا انہوں نے کہ بے شک ہم تو ڈرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم کو کہا لا تجل, ڈرو نہیں, بے شک ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں صاحبزادے کی جو علیم ہے. علیم کس کی صفت ہے؟ زور سے بولو اللہ. تو ہم سنی کہتے ہیں جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ نبی ولی پر اطلاق جائز ہے. کیا کس معنی پر؟ کہ اللہ ہے خالق, نبی انبیاء اولیاء ہیں مخلوق, وہ ہے محبوب, وہ ہے اللہ. تو اللہ کے لیے جو صفات ہوں گے بحیثیت الوہیت کے, اور انبیاء اور اولیاء میں ہوں گے بحیثیت محبوبیت کے. تو فبشرناہ بغلام علیم, دوسری آیت میں فبشرناہ بغلام حلیم, اور حضور کے لیے ہے کہ انہ هو السمیع البصیر. یہ ہو کا مرجع صاحب روح البیان نے کہا ہے کہ حضور بھی ہیں, کیونکہ ذکر خیر ان کا ہو رہا ہے. چلو, سمیعم بصیرہ, ہر انسان سمیع بصیرہ ہے. ان کا فسأل بھی خبیرہ, خبیر نبی مصطفیٰ سے پوچھو. تو یہ میں نے جمع کر دیا, حوالہ بھی اپنی کتاب کا دیا ہے, فنا و بقا. کتاب میری کیا نام ہے؟ فنا و بقا. میں نے محنت کی ہے تمہارے لیے, کتابیں بھی لکھی ہیں, پڑھایا بھی ہے, چار گھنٹے مسلسل میں آپ کے لیے وقت بیٹھا رہتا ہوں. آپ تھک نہ جائیں تو پھر اس سے بھی آگے چل سکتا ہے, لیکن مجھے آپ کی کچھ زیادہ رعایت کرنی پڑتی ہے. تو یہ آپ وہ آیتیں, وہ صفتیں جو اللہ کی ہیں وہی حضور پر اطلاق قرآن میں حدیث میں آیا ہے. تو وہ آپ میری کتاب لے لیں, ابھی چھوٹا سا رسالہ ہے فنا و بقا. اس میں ہر صفت اللہ کی وہی صفت رسول کی, ہر صفت اللہ کی وہی صفت رسول کی. پھر اس میں فرق کون سا ہوگا کہ اللہ میں الوہیت کے حیثیت سے ہے اور مخلوق میں بحیثیت مخلوق کے, بحیثیت رسول کے, بحیثیت ولی کے. حیثیات کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں, حیثیات کی یہ منطق کے قاعدے ہیں, حیثیات کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں. اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, ہاں فرمایا کیا مجھے خبر دے رہے ہو, خوشخبری دے رہے ہو, اس کے اوپر پہنچ گیا مجھے بڑھاپا. بس کیوں خوشخبری دیتے ہو؟ ان کا خوشخبری دی ہم نے آپ کے ساتھ, نہ ہو جاؤ نا امیدوں سے. کہنے لگے کون نا امید ہوتا ہے, اپنے رب کی رحمت سے وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے. کیا حال ہے, اے رسول کہاں آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرمین کی طرف, مگر لوت والے اپنے وہ بچ جائیں گے, ہم ان کو نجات دیں گے تمام کو, مگر اس کی عورت جو وہ ٹیڑھی میڑھی ہے ہم نے مقدر کر دیا, بے شک وہ عورت اس کی پیچھے رہنے والوں میں ہے. غابرین, غبر, غبار. غبار کا معنی جو چیز پیچھے رہ جائے, غبار کو اسی لیے غبار کہتے ہیں, وہ پیچھے رہ جاتی ہے, یہ عربی لفظ ہے. غابرین, جب آئے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس وہی رسول فرشتے, کہنے لگے بے شک تم دو قوم ہو منکر. انہوں نے کہا بلکہ ہم تیرے پاس لے آئے ہیں حق کو, جو اس کے اندر شک کر رہے ہیں, ہم نے تجھے دیا ہے حق اور ہم بے شک سچے ہیں. لے چل اپنے اہل کو رات کے ایک حصے سے. معراج جسمانی کے دلائل میں ایک دلیل اویسی یہ بھی پیش کیا کرتا ہے کہ اسرا یسری کے بعد, اسرا یسری اسراء کے بعد جو ذی جسد کا اطلاق ہو رہا ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ معراج جسمانی ہے. اسرے بے عبادی لیلن انکم متبعون, یہاں ہے اسرے بے اہل کا, وہ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے, اسرے بے عبادی لیلن انکم متبعون واترک البحر رہوا. کوئی حافظ ہو پکا تو مجھے بتائے کہ میں سی پڑھ رہا ہوں. فاسرے بے عبادی لیلن انکم متبعون, کون سے پارے میں؟ ابھی تو تراویاں پڑھانے والے ہو, پگڑی ملے گی, پیسے ملیں گے. ہاں اللہ اکبر, واہ بھائی واہ, ان کو بھی بنایا جانوی تو یا کلون اللہ اکبر. یہ ہمارے حافظ ہیں, لعنت برستی ہے جب تم ایسے پڑھتے ہو, لعنت برستی ہے. بس یہ قرآن پاک یاد کرو خوب. تو یہ ہے پچیسویں اپنے سورت پچیسویں بارے میں, فاصل بعباد اللہ انکم تبعون وترک البحر الہوا انہم جند مو. جو خود وہ ہوتا ہے جو روح مال جسد ہو, اور جب اس کے بعد اسرا یسری اسران سے اطلاق ہو تو وہ زیادہ مؤکد ہو جاتا ہے, زیادہ تاکید ہو جاتی ہے کہ میرے رسول کو جاگتے ہوئے بیداری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کرایا. اے بےمان, تم آپس میں بجے دے رہے ہو, میں تمہیں بجے دے رہا ہوں. کیا تم دورہ کرتے ہو؟ فاصلے بے عبادی, بس یہاں پر دیکھ رہے. یہ کیا ہے؟ السلام علیکم. یہ چلو جی, ہاں بار بھائی واہ, یہ عجیب ہے بھائی, چھوٹے بچے پاگل دروشی کو چھوٹے بچے ہیں. میں دورہ پڑھا رہا ہوں, میرے اپنے شکل دورے پڑھنے والے. تمہیں کیا, تم ادھر دیکھو, جو جب پڑھتے ہو تو نا سوائے عرش مولا کے باقی کوئی سیر ہی نہیں ہوتی تمہاری, ادھر توجہ دو. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے, یہ شیطان ان کو دیتا ہے انگلی, یوں بروز اس کے انگلی مارنے پر لڑنے لگ جاتی ہے. پڑھو ادھر دیکھو, تم نیچے دیکھو, میں سب کو دیکھ رہا ہوں, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے. توجہ کرو, شباش, پانچ گھنٹے بیٹھو, آرام سے بیٹھو, نیک نیتی سے بیٹھو. اسی لیے تمہیں قرآن نہیں آتا, تمہیں حدیث نہیں آتی ہے, تمہیں کچھ نہیں آتا ہے. کیا قرآن کہتا ہے؟ نیچے دیکھو, اسر بے عبادی, اسر بے اہل کا, یہ اسرا یسری کے باب کے بعد زو جسم چیز کا ذکر ہو جائے تو وہاں مراد ہوتا ہے وہی جسم اور روح والی شے, اہل تیرے گھر والے. اسر بے عبادی یہ دلالت کرتا ہے, یہ اصل میں منکر ہیں معراج جسمانی کے, مرزئی معراج جسمانی کے منکر ہیں, پرویزی معراج جسمانی کے منکر ہیں, چکرالوی. تو میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ کے تو مقابلے ہر مذہب سے ہونے چاہیے, حقانیت کو ثابت کرو تو تمہیں دلائل ملتے چلے جائیں گے قرآن میں حدیث میں, قرآن میں حدیث میں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, فاصرے بے اہلے کا, ایک حصے میں رات کی ہوتا بیداری, پیچھے لگے ان کے پیچھے قدموں کے, نہ ہی متوجہ ہو تمہارے میں کوئی ایک, اور چل پڑو جہاں حکم دیے گئے وہ ہم نے پورا کیا تیری طرف. یہ امر بے شک جڑ ان لوگوں کی کٹی ہوئی ہے, صبح کے وقت مریں گے, یہ اللہ نے پہلے خبر دے دی. آیا شہر والے آئے خوش ہوتے ہوئے, کہنے لگے یہ میری لڑکیاں ہیں, مجھے رسوا نہ کرو, اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو, شرمسار نہ کرو. انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں نہیں روکا ہے اس سے, جو کہ عالمین میں انہوں نے کہا یہ میری لڑکیاں, اگر تم کرنے والے ہو ان سے نکاح کر لو. فاللہ نے روکا مجھے, تیری عمر پاک کی قسم میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, جب کہ عمر کو لفظ عمر ہے, عمرو کا کیوں آیا ہے؟ قسم میں عام طور عربی بالفتح پڑھتے ہیں عمرو کا, ورنہ ہونا چاہیے عمرو کا, ہاں عمرو کا ہونا چاہیے, عمرو کا ہے یہ قاعدہ ہے کہ بھائی قسم کے وقت بالفتح پڑھا جاتا ہے. لام روکا قسم ہے تیری عمر پاک کی, بے شک وہ البتہ اپنے نشے میں حیران پھرتے. فآخذتهم الصیحۃ, پکڑ لیا ان کو چنگھار نے, اتنا لے کے وہ سورج کے چمکانے والے تھے, یعنی صبح کے وقت جب کہ سورج چمک رہا تھا. ہم نے بنا دیا ان کے اوپر والوں کو نیچے, اور ہم نے بارش برسا دی ان کے اوپر پتھروں کی جو سجیل قسم کے تھے, یعنی یہ جو کنکریاں ہوتی ہیں ٹھیکری والی, پکا کر کے ان کو پھر مضبوط لگایا, ان کے دماغ پھاڑ دیے. بے شک اس میں ضالبت آئے ہیں ان کے لوگوں کے لیے جو نشان والے ہیں متوسمین, بے شک وہ ایک راستے میں ہیں جو ہمیشہ کا ہے. بے شک اس میں ضالبت آیت ہے اہل ایمان کے لیے, اور اگر بے شک تھے ایکا والے, ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں جھاڑی, جھاڑیاں جہاں جنگل, اور اس میں سے پھر اتنا جنگل کہ وہاں رستہ نہ مل سکے, تو یہ انہوں نے اس جنگل کے کنارے اپنے جھگے بنائے ہوئے تھے, ان کو کہتے اصحاب ایکا, ایکا منا جھاڑیاں, جنگل کے بوٹیاں, جنگل کی درخت پیڑ. ظالم, ہم نے بدلہ لے لیا ان میں, بے شک وہ دونوں بستیاں رستے پر تھیں جو زہر رستہ ہے. یہاں امام کس کو کہا گیا ہے؟ رستے کو. یہ رستے کا کیا نام ہے؟ امام. تو شیعوں کے بارے میں تقریر میں کر چکا ہوں کہ امام اگر نبی سے بھی مقدس لفظ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو عام لفظوں میں استعمال نہیں کرتا. ائمت الکفر, کافروں کے امام. تو کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے رسول الکفر, کافروں کے رسول. تو جو لفظ مقدس ہو نا اس کو عام لفظوں میں اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا. تو ارشاد فرمایا ہے بے شک تقدی کی اصحاب ہجر نے, جو رسولوں کی, تو پھر ایک ہے ایکا والے, ایک ہے ہجر والے, یہ دو بستیاں ہیں. امام علماء دو تسنے کا زمین لائی, اور ہم نے ان کو دی اپنی آیات, وہ تھے ان میں سے منہ پھیرنے والے, اور تھے وہ گھڑتے تھے نحت المنا جیسے کہ تراشا جاتا ہے پتھر کو, دیکھ رہے ہیں آپ مستریوں کو کیسے گھڑتے ہیں اینٹیں وغیرہ, جو گھر ہے من والے پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے صبح کے وقت, نہ بچایا ان میں وہ جو عمل کر رہے تھے, ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین جو ان کے ماں بہن مگر حق کے ساتھ, بے شک قیامت آنے والی ہے تو منہ پھیریے ان سے اچھی طرح, بے شک تیرا رب وہی پیدا کرنے والا ہے, علیم ہے, بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں ساتھ دوری دوری آئے تمہیں سے, اس سے سورۃ فاتحہ اور قرآن عظیم, انہوں نے دراز کرو اپنی آنکھوں کو, وہ جو ہم نے نفع دیا اس کے ساتھ جوڑے جوڑے ان میں, نہ ہی غم کھاؤ ان پر, اور بچھا دیجئے اپنے پروں کو ایمان کے لیے, فرمائی بے شک میں ڈرانے والا ہوں مبین, جیسے کہ ہم نے نازل کیا اوپر ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے, جنہوں نے قرآن کو بنا دیا ٹکڑے ٹکڑے, علیحدہ علیحدہ ریزہ ریزہ کر دیا, قرآن سے مراد ہے ان کی اپنی کتابیں تحریف کر دی, اس سے تحریف سے مراد ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے, وہاں بھی انہیں سوال کر دیا کہ تم بھی تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہو, پڑھتے ہو لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم لفظ برب الفلق من شر ما خلق لفظ برب الناس الحمد لله ان رحمت الله قريب من المحسنين وما ارسلناك الا رحمت للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے کے نہیں, ختم پر اعتراض ہے, بھابھیوں کا دیکھو کس پر اعتراض کر دیا اس آیت کو لے کر, ختم پر, ختم جو ہوتا ہے کہتے ہیں ناجائز ہے, کیوں کہ وہ بھی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے تو بھی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر, یہ ہے سوال, تو سوال بھابھی جواب ہوئے سی, آج یہ عنوان نہیں آیا, چلو یہ عنوان اب قائم کر لو, سوال بھابھی جواب ہوئے سی, جواب اب شروع, سوال تو سن لیا, دعویٰ دلیل کے مطابق نہیں, وہی حربا پہلے والا, دعویٰ دلیل کے زمین دلیل دعوے کے مطابق نہیں, کیونکہ وہ قرآن یعنی کتابوں کے معانی بدل دیتے تھے, قرآن کے معانی مطالب بدل دیتے تھے, قرآن کے معنی بدل دیتے تھے, اور ہم تو الفاظ وہی پڑھتے ہیں جیسے ہے, جیسے الفاظ ہیں جیسے معنی ہیں مطالب ہیں, صرف لفظی لحاظ سے تم نے سوال جڑ دیا ہے, اور ہم مان گئے کہ حضور نے فرمایا تھا کافروں والی آیتیں مومنوں پر پڑھیں گے تم وہی ہو, بس یہی سوال ان کو کہہ دو, جو کافروں والی آئے تھے وہ مومنوں پر پڑھیں گے تم وہی ہو, اچھا جواب نمبر دو, جواب نمبر دو, ضرورت کے وقت قرآن مجید کو مختلف آیتوں میں پڑھنا عین حکم اسلام ہے, جیسے کہ ہم تم سب نماز میں قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں, ہاں قرآن مجید کے مختلف آیات پڑھنا جائز ہیں, جیسے کہ تم ہم سب نماز میں قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں, ہے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے, کہ رکعت میں فاتحہ کے بعد کبھی کوئی آیت کبھی کوئی آیت, رکعت پہلی میں فاتحہ کے بعد کوئی آیات, اور رکعت دوم میں کوئی آیات, رکعت سوم میں کوئی آیات, رکعت چاروں میں کوئی آیات, ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا, تو جو ان کا سوال تھا الزامی وہ تو ٹھکرا دیا گیا. نمبر تین, آیات کے مختلف مختلف پڑھنے کا سبب یہ ہے کہ احادیث میں بعض آیتوں کے اور سورتوں کے اجر و ثواب دوسری سورتوں اور آیات سے زیادہ بتائے گئے ہیں, زیادہ بتائے گئے ہیں, اور میت کو قبر میں زیادہ سے زیادہ ثواب کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ ثواب کی ضرورت ہے, اور ہمارے اکابر نے میت کے فائدے کے لیے جہاں طعام کا ثواب بھجوایا وہاں مختلف آیات مختلف آیات جمع کر کے زیادہ سے زیادہ سرمایہ میت کو پہنچانے کی تدبیر بنائی. اور تم اس سے محروم ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ زندوں کے دشمن ہیں تم مردوں کے. بس خلاص یہ تو ویسے. مزید تفصیل فقیر کی کتاب چھپے گی تو اس کو دیکھنا. اعانت الاحباب فی ایصال الثواب. اعانت الاحباب فی ایصال الثواب. اور ختم قرآن شریف کلام یعنی یہ دوسرا رسالہ ہے چھوٹا سا. ہاں یعنی احباب بس فی ساری ثواب. چھپ ضرور. یہ تو مستحبات ہیں. مستحبات میں وہی قیاس کیا جائے گا. وہ تو الزامی جواب دیا ہے میں نے. وہ ہے ترتیب جو ہے وہ تو قرآن مجید کی وہ ہے احکام شرعیہ کے لحاظ سے. یہ ہے ثواب حاصل کے لحاظ سے. موضوع بدلا احکام بدلتے ہیں. یہاں موضوع ہے آیتوں کا ثواب پہنچانا. وہاں موضوع ہے قرآن مجید کو اسی ترتیب سے پڑھنا جیسے قرآن مجید کی ترتیب ہے. تو یہ کوئی سوال نہیں. کیا کوئی حرج نہیں. ترتیب بدل گئی ہے اس وقت بھی بدل گئی ہے. پہلی آیت پہلی سورت پڑھی الحمدللہ رب العالمین. ہاں اب جب دوسری رکعت پڑھو گے تو پہلے الحمدللہ پڑھو گے کہ نہیں. پھر ترتیب تو پھر بھی بدلی ہے دوسری رکعت میں کیونکہ الحمد پھر آئی ہے دوبارہ. یہ ایک کیا ساتھ ہے. اگر دوسری رکعت میں پھر الحمد پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے. پھر الحمد الٹی ہو گئی کیونکہ وہاں آپ نے پڑھی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا پہلی رکعت میں. اب پھر جب دوسری رکعت پڑھو گے پھر الحمد سے شروع کرو گے تو ترتیب تو بدلی. ہاں یہ باقی ہے. چلو آگے چلو. تو قرآن مجید کے مضامین جو ہوتے ہیں نا وہ الحمدللہ جامع ہوتے ہیں. تمام جتنا مسائل ہیں اس میں پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کا سوال ایک قسم کا تھا ویسے دھگوسلے اکڑی تو کسی علاقے میں سے نہیں. یعنی بازے بازے اس قسم کے بیٹھ کر ذکر چھیڑ دیتے ہیں. میں نے وہ بھی اضالہ کر دیا ہے تاکہ آپ کسی وقت پھنس نہ جائیں. ویسے جو قرآن مجید کے طریقے ہیں وہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے فتاوی عزیزیہ میں فرمایا. ہم ختم ہم بھی پڑھتے ہیں. اور مولوی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے وہ فتح فیصلہ ہفت مسئلہ. تو یہ جو قرآن مجید کا ختم ہے پھر وہ وہاں کر پہنچ کر خاموش ہو جاتے ہیں. اولئک هم المفلحون. ہم کہتے ہیں ہم لنڈا ختم نہیں پڑھتے. ہم پورا پڑھتے. وہ لنڈا پڑھتے ہیں. خود بھی لنڈے ہیں ختم بھی لنڈا پڑھتے ہیں. ان کو کہا جائے کہ یہاں تک جو تم نے پڑھا ہے کس حدیث میں ہے تو اس کا جواب ان کے پاس پھر نہیں. جب اولئک هم المفلحون تک بس کہا جائے نا پہلے تو یہ کہیں کہ تم نے لنڈا ختم پڑھا ہے تو کہیں گے نہیں اسی طرح حدیث سے ثابت ہے. ان کو کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے قرآن اسی طرح پڑھا ہو کہ بھائی جب ہی ختم پڑھا ہو. تو بھائی یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تم نے اتنا آیتیں پڑھ ڈالی ہیں باقی آگے چار پانچ آیتیں تمہیں سانپ سونگتا ہے کہ اس میں حضور کی تعریف ہے. ہمار صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ عالمی سبحان ربک رب العزت عماصن سلام علی المرسلین الحمد للہ. تمہیں سانپ تو سونگتا ہے سلام سے اسی لیے مر رہے ہو. ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین. یہ تو آیتیں ہیں مرکز والی. چلو خیر یہ کوئی سوال نہیں. تیرے رب کی قسم ہم طلب تو سوال کریں گے ان سے ڈس ہزار قرآن میں تو ان سے سوال کریں گے سب تمام. چلو آپ ان سے سوال کریں کہ بھائی یہ جو تم پڑھتے ہو نو بتی یہ پہلا قاعدہ یہ اس کا موجد کون ہے. ضروری نہیں ہوتا کسی کا موجد پوچھا جائے. ہاں سوال تو ٹھیک ہے. یعنی وہ تو ہے کہ کوئی اصول بنیاد بھی ہو. یہ آپ یعنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں طریقہ مناظرہ کہ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ مخالف نے جو کہا ہے کہ اس کا موجد تو موجد ضروری نہیں ہوتا. اگر موجد کو دیکھا جائے تو پھر قرآن نہ پڑھو. کیوں زبریں زیریں کس نے لگائی ہیں. حجاج بن یوسف نے. 30 پاروں پر تقسیم کس نے کیا ہے. حجاج بن یوسف نے. اور اس کے یہ نکالے ہیں یہ وقت اوقاف وغیرہ کے طریقے کس نے نکالے ہیں. حجاج بن یوسف نے. تو حجاج بڑا ظالم تھا. قرآن چھوڑ دیا جائے. موجد کو نہیں دیکھا جاتا ہے موجب کو دیکھا جاتا ہے. موجب، موجب جو ہے یہ انہوں نے نکال مارا ہے عوام کو صرف ہراساں کرنے کے لیے، یہ سوال ہے کوئی سمجھا ہے کہ موجد کون ہے؟ لو موجد اگر پوچھتے چلے جاؤ گے تو تمہیں پھر تمام عبادات کو خیر باد کہنا پڑے گا۔ میں عرض کروں نا بھائی، آپ کو جو ہے نا یہ اصول نہیں معلوم، سنو سنی جو ہے بھولا ہے، اصل میں حضور ہمیں اصول دے گئے، اصول کیا دے گئے؟ ان اصول کو طریقے سے عمل میں لانا، ضروری نہیں کہ حضور علیہ السلام کے طریقے کو دیکھا جائے۔ اب حضور وضو کرتے تھے لوٹے سے، آپ وضو کرتے ہیں ٹوٹی سے، آپ لوٹے تلاش کریں، بس یہی ہے نا۔ اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ بھائی لوگوں تھے قرآن کے حافظ، قرآن کے تھے شوقین، رات کو قرآن پڑھتے ہیں، دن کو پڑھتے ہیں۔ اب وہ جائیں ہو گئے ہیں کمزور، انہوں نے کہا بھائی چلو سارا قرآن نہیں پڑھتے ہو، چند آیتیں تاکہ وہ اندر جو بھوک کھائے اس کو نانگلی کی روٹی مل جائے یا باجری کی، چلو جی۔ مطلب ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہ تو جاہل ہے، آپ اس کو اصول سمجھاؤ، ہم اصول کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اچھا اس میں سے سوال کرتے ہیں ہم تمام کو، اس میں جو عمل کر رہے ہیں تو سر دردی کیجئے، تکلیف اٹھائیے ساتھ اس کے کہ تو حکم دیا جی گیا ہے، اور منہ پھیریے، مشرقین میں سے بے شک ہم تیری کفایت کریں گے، مستعذین استحضاء کرنے والوں میں سے جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود، اور اس کے بعد ہم قریب معلوم کر لیں گے، ہم جانتے ہیں تاکہ تنگ ہو جاتا ہے تیرا سینہ اس سے جو کہہ رہے ہیں، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کی، ہو جاؤ سجدے کرنے والوں میں سے، عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے یقین پہنچے۔ اب اپنے تعالیٰ عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ینذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ سورہ نحل، نحل من شہد کی مکھی، جو ماکھی جو مکھی آنا، ماکھی جو مکھ، وہ اللہ کو اس لیے محبوب ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی جو ہے نا بڑی سیانی ہے، اس کا چھتہ دیکھو جس کے اندر شہد ہوتی ہے، اس کے اندر کالونیاں ہیں، مکانات ہیں، ان کے فوج ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جو جس کی یہ پیچھے لگ جائیں اس کو مار کے چھوڑتی ہیں، یا کم از کم اس کو بہت زیادہ ذلیل کر کے چھوڑتی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ وہابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیری الفاظ بولنے لگا تو بیٹھے ہوئے تھے وہاں، شاید کہ مکھیاں اڑیں اور اس کے پڑ گئیں ادھر ادھر، بھاگا گیا، یہ نہیں ان کو شعور ہے، یہ ایک دوسری مکھیوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ان کے وزراء ہوتے ہیں، مشیران کار ہوتے ہیں، ان مستقل طور ان کا بھی ایک فن ہے، علم ہے۔ آپ اگر زیادہ مہارت حاصل کرنا چاہیں تو مطالعہ کریں حیات الحیوان علامہ دمیری کا، علامہ دمیری کی کتاب کا نام ہے حیات الحیوان عربی میں، اس میں شاد کی مکھی کے بیانات دیے ہیں بہت بڑے بہترین۔ تو یہ روایت جو ہمارے علماء مشائخ بیان کیا کرتے ہیں کہ مکھی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے اندر مٹھاس کہاں سے آ گیا، تو یہ جواب دیا کہ میں اپنی تمام برادری کو حکم دیتی ہوں کہ پھل پھول کھا کے اس کا جو مغز ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر کے لے آؤ، تو وہ ہر ایک، کوئی چمبیلی کو کھاتا ہے، کوئی ربیل کو کھاتا ہے، کوئی گلاب کو کھاتا ہے، غرضے کے مختلف مختلف میری فوج پھیل جاتی ہے تمام دنیا میں، تو ان پھیلاؤ میں ایک جگہ آ کے ان کو جمع کر دیتے ہیں، ایک جگہ ہم بچھا دیتے ہیں میدان میں، تو میں پھر سب کو حکم دیتی ہوں اکٹھے ہو جاؤ اور پڑھو درود محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا آپ کے درود اقدس کے برکت سے ہماری شاد کے اندر اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ جی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو فرق ہے اجناس کا، جیسے آپ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں قد میں، مارنا وہ مار ڈالیں گے آپ کو، چھوڑیں بتائیں کھائی ہوں، ماکھی آپ لے لیں باقی ان کو چھوڑ دیں، ماکھی لے لیں، ہاں نہیں وہ یعنی مطلب ہے کہ ان کا جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اس شہد کو لے لو، وہ تمہیں کہتی بھی کچھ نہیں ہے، اگر سمجھدار بندہ ہے ان کو کچھ نہ کہے، آرام سے اس کو لیتا رہے، چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں، حالانکہ ان کی اپنی ملکیت ہے، ان کو تو اللہ نے حکم ہی اسی لیے دیا ہے کہ انسانوں کو ان کا نچوڑ اتارنے دو، کچھ نہ کہو، ہاں ان کو چھیڑو گے پھر وہ اسی کی طرح نہیں چھوڑیں گی۔ بہرحال یہ نحل کے معنی ہیں شہد کی مکھی، تو اللہ کو پسند آ گیا ادا ان کی، صورت کا نام بھی رکھ دیا ہے نحل، نحل شہد کی مکھی، آئے گا اللہ کا امر، اس کی اجلت نہ کرو، ماضی بمانی مستقبل، یعنی یقین ہے کہ ضرور ہے، اسی لیے مستقبل کے معنی میں تو یہ علم معانی کے قاعدے ہیں، ابتدا میں ماضی آ جائے بمعنی مستقبل ہوتا ہے. پاک ہے اللہ وہ بلندہ ہے اس میں جو شریک کر رہے ہیں، نازل کرتا ہے اللہ فرشتوں گروہ کے ساتھ اپنے عمر سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں کہ ڈرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی معبود ہوں، میرے سے ڈرو. اللہ نے پیدا کی آسمان اور زمین حق کے ساتھ، بلند ہے اس میں جو شریک کر رہے ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا ہے نطفے سے، نطفے سے بنے ہو. پہلے اس وقت وہ جھگڑا کرنے والا ہے، ظاہر جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لیے، اس میں گرمی حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، دفع المنا، گرم چیز کو عمل میں لا کر سردی کو دور کرنا، جیسے گرم کمبل، گرم کپڑے. اور نفع ہیں غیر اللہ میں. اب مشرک گروں کے منہ پہ مارو تپاچا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ منافع ہیں، نفع ہیں غیر اللہ میں، منافع ہو غیر اللہ، نفع ہیں ان میں. اور ان بعض ان میں جو تم کھاتے ہو تمہارے لیے ان میں حسن و جمال ہے. جمال، جمال اپنے معنی میں ہے، جبکہ تم شام کرتے ہو، جبکہ تم چرانے جاتے ہو شام کے وقت، صبح کے وقت جانوروں کو، یہ جانور تمہارے لیے سنگھار ہیں اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ کو، ایک شعر سے جو نہ تھے تم اس کو پہنچنے والے، مگر تکلیف نفسوں کو تکلیف دے کر. بے شک تیرا رب البتہ رعوف ہے، رحیم ہے. اور گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، تمہارے لیے سنگھار بھی ہے. پیدا کر رہے گا وہ جو تم نہیں جانتے. یہ میں پہلے دورے تفسیر کے آغاز میں واقعہ آپ کو سنایا تھا، پھر یاد رکھ لو کہ انگریز نے اعلان کیا تھا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ولا رتب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین، ہر تار خشک جو ہے وہ قرآن میں ہے. اب بتاؤ قرآن میں کہاں ہے موٹر کار، کہاں ہے گاڑی، ریل، یہ سواریوں کا ذکر تمہارے قرآن میں نہیں ہے. نہ ہم نے دیکھا کہیں لکھا ہوا ہو کہ قطار من گاڑی، اور اسی طرح سیارہ ہوائی جہاز، طیارہ ہوائی جہاز، سیارہ بسیں، یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دکھاتا ہوں قرآن میں. انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ اس وقت سواریاں تھیں گدھے، گھوڑے، خچر. آگے اللہ نے کہا یخلقو، اللہ پیدا کرے گا جو تمہیں اس کا علم نہیں ہے. تو اللہ قرآن میں تو بتا رہا ہے کہ پیدا کرے گا، وہ پیدا کرے گا اس کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہیں علم نہیں ہے لیکن وہ ہے تو صحیح، یہ بتایا. پھر انگریز مان گئے، وہ ضدی نہیں تھے وہابیوں کی طرح. اللہ نے فرمایا اللہ پر میانہ روی ہے اور ان میں سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، جا اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے، نہیں چاہتا کیوں؟ پہلے بن بندے دا بندہ، پیچھے ملتی ہے سلطانی. پہلے ولی کا غلام بن، پہلے نبی کا غلام بن. یہ ہے آپ جمع کریں اور صاف ستھرے ترجمے ہیں، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا بھائی؟ اسی لیے نہیں چاہتا کہ اللہ چاہتا ہے کہ پہلے نبی کو وسیلہ بناؤ، ولی کو وسیلہ بناؤ، پھر میں ہدایت دوں گا. معلوم ہوا وسیلہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتا ہے. ولا شاء اللہ داک مجمعین، اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا آسمان میں پانی تمہارے لیے، اس میں پینے کی چیزیں ہیں، بعض اس میں درخت ہیں جو اس میں سے تم جانوروں کو چراتے ہو. اسامہ یوسیم ہوئی سامتن، جانور چرانا. اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی کو، زیتون کو، کھجور کو، اور انگوروں کو، اور ہر ثمرات میں سے. بے شک اس میں بتاتے ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں. اللہ نے تابع کیے ہیں تمہارے لیے رات، دن، اور سورج اور چاند، ستارے تابع ہیں اللہ کے حکم پر. بے شک یہ اسم اللہ ایتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں. وہ جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، مختلف ہیں ان کے رنگ. بے شک اسم اللہ بتاتے ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ نے تابع کیا ہے دریا کو تاکہ تم کھاؤ اس میں سے گوشت ترو تازہ، اور نکالو تم اس میں سے زیورات گانے جو ان کو تم پہنو، اور دیکھتے ہو کشتیوں کو چیرنے والی ہیں، چیرنا پانی میں چیر کر پانی کو چل رہی ہیں، تاکہ تم طلب کرو اللہ کا فضل، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. استدلال اویسی بر وہابی، استدلال دلیل پکڑنا برائے وہابی. اچھا بس استدلال کا میں بات کو بتاتا ہوں، پہلے میں آپ کو اپنا مسئلہ بتاؤں کس مسئلے کے لیے ہم استدلال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نظرانہ غوث اعظم کا ہے، یہ نظر استاد صاحب کی ہے، یہ نظر پیر و مرشد کی ہے. یہ نظر آپ کہتے ہیں بار بار نظر نظر نظر، تو کہتے ہیں نظر لغیر اللہ ماننا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، بےمانی ہے، کہیں کا کہیں بنا دیتے. تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں بابا نظر کے معنی یہاں ہدیہ ہے، نظر کے بمانے تحفہ ہے، نظر کے بمانے یہاں ہدیہ. وہ نظر نہیں جو شرعی ہے کہ بھائی اللہ، وہ ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ولی کی نظر فلاں ہے کہ یہ ہدیہ بے معنی، اس کا کیا معنی ہے؟ ہدیہ، ہدیہ نظرانہ معنی ہدیہ. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو قسمت تو ان کی مار پہلے ہی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں مانتے. تو آپ یہ کہیں کہ قرآن زیادہ مستعمل ہوا ہے عرف پر، جتنا الفاظ عرف ہوں گے عرب کے، عجم کے، انہی کے مطابق قرآن نے اپنے عرف ذکر فرمائے ہیں. عرف عرف عرف عرف کا مطلب ہوتا ہے جو عام لوگوں میں مروج ہو، اگرچہ وہ مروج الفاظ، مروج الفاظ اگرچہ بعض بعض موقع پر قرآن کے صریح الفاظ کے خلاف بھی ہوتے ہیں، تاکہ تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ اسی کو ترجیح دیتی ہے جو عرف ہے. یہ دلیل کا طریقہ سمجھا رہا ہوں. کیا سمجھ رہے ہو؟ کہ عام طور قرآن حدیث شریعت مصطفیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا استدلال استعمالات عرف پر چلتے ہیں. عرف عرف عرف عرف. اچھا، عرف کا مطلب ہے جو عام الفاظ بندوں میں مستعمل ہوتے رہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا قاعدہ یہ بتایا ہے کہ عرف کو اتنا غلبہ ہے کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اگر وہ الفاظ قرآن میں لغوی معنی میں مستعمل ہو رہے ہیں تو بھی تم عرف کو ترجیح دو. کس کو ترجیح دو؟ عرف کو. اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے امام شامی نے، اس کا نام عرف ہے، نشر العرف، وہ بھی 32 رسائل کے ساتھ چھپی ہے. آپ کو پہلے ان کے حوالہ جات بار بار پیش کیے ہیں کہ امام شامی کا عرف کا رسالہ، رسائل 32 رسائل میں سے ایک رسالہ ہے، وہ کراچی میں چھپا ہے. میں نے تو پرانا لے لیا تھا مصر کا، اور وہ ہاتھ لگانے سے بھی پھٹتا ہے، لیکن میں نے رکھا ہوا ہے، جب بھی کوئی حوالہ دکھانا پڑتا ہے تو. وہ عربی میں ہیں، 32 رسالے ہیں، ایک رسالہ عرف کا بھی ہے. اچھا، اب اس کے بارے میں کہ آپ کو عرف پر ترجیح ہو تو آپ پہلے قرآن کا استدلال میرے سے لے لیں، پھر میں آگے وہ مسائل کو پھر چھیڑوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تابع کیا دریا کو تاکہ تم اس سے کھاؤ گوشت تر و تازہ. تری ان کے معنی تر و تازہ، مچھلی کھائی تر و تازہ جاتی ہے، دو تین دن گزر جائیں وہ خربان ہو جاتی ہے، تازی ہے. سبحان اللہ، مزو تھی ہو سکے تو مزو کیا. اچھا، مچھلی کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ لحمن. مچھلی کو کیا کہا ہے؟ زور سے بولو، کیا کہا ہے؟ نیچے بھی دیکھ لو کہ مچھلی کو رب نے کیا کہا ہے. اب سنو، قدوری سے لے کے اصول الشاشی سے لے کے تلوی توزیع تک، اصول بھی فقہ بھی، فقہ بھی اصول بھی، کوئی قسم کھائے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، مچھلی پکا کر کھا لے، ہانے سے نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ کیونکہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ کتابوں کو پڑھ کر آؤ، سمجھو، پھر بھی میں آسان طریقے قاعدے بتاتا ہوں تاکہ عام فام بدہ بھائی دوست بھی اس کو سمجھ سکے. ایک قسم شخص قسم کھائے کہ میں گوشت نہیں خریدوں، میں گوشت نہیں کھاؤں گا یا نہیں خریدوں گا، بازار سے مچھلی لے آئے، ہانے سے نہیں ہوگا. ہانے کا مطلب ہے قسم کو توڑنے والا، قسم کو توڑنے والا نہیں ہوگا، ہانس نہیں ہوگا. اب سوال ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے لحمن تریا، تو تم کہتے ہو کہ وہ ہانس نہ ہوگا، ہے سوال کہ نہیں؟ تو وہ جواب اویسی والا مارو کہ عرف کا اعتبار ہوتا ہے عرب میں. کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ عرف کا اعتبار ہوتا ہے. عرب والے عرف میں مچھلی کو گوشت نہیں کہتے. عرب والے، آپ بھی، آپ جو ہے، میں کہوں جا مال، آ مال با جا گوشت خرید کر گیا، تو آپ مچھلی لے آئے، آپ کو میں ڈانٹوں گا، میں نے تجھے کہا گوشت لیا یا میں نے تجھے کہا کہ مچھلی لیا؟ یعنی یہ عرف پر ہے سارا دار و مدار. ہاں، تو عرف کا دار و مدار کی اور مسئلہ فقہ کا. کوئی قسم کھائے کہ میں سری نہیں کھاؤں گا، سری پاوا نہیں کھاؤں گا، تو وہ اگر سری پائے اونٹ کے کھا لے یا خرید لے، ہانے سے نہیں ہوگا. کیوں؟ سری پائے عام بازار میں جو ملتے ہیں ہمارے عرف میں، بکری کے، بھینس کے، عرف میں انہی کو سری پائے کہا جائے گا. کوئی شخص کہے کہ میں بوتل کا پانی نہیں پیوں گا، بوتل نہیں پیوں گا، تو آپ اس کو اسی بوتل میں پانی بھر کر پلا دیں، وہ ہانے سے نہ ہوگا، کیونکہ عرف میں بوتل کہتے ہیں کاکے کولے کی بوتل، کاکی شیزاں کی بوتل، یہ جو پیپسی کولا، پاپا کولا، پوکولا کولا، یہ جتنا آپ کے بازار میں عام بوتلیں آ پڑی ہیں، یہ بوتلیں مراد ہیں. مطلب معلوم ہوا کہ عرف پر ہے دار و مدار. ہاں، سمجھ آیا؟ اچھا، اب نذرانہ ہدیہ تو آپ نے سمجھ لیا، نذرانہ ہدیہ پیرا پوتر لے، یہ بھی عرف ہے. کیا مطلب؟ سائیں دعا کرے ہوئے تو بچہ پیدا ہو جائے گا، یہ عرف ہے، معمولات ہیں. ولی اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں. اچھا، وہ اسی طرح وہابیوں نے یہ ایک اعتراض اٹھایا تھا کہ کوئی شخص کہے کہ میں زید سے نہیں بولوں گا، زید سے نہیں. اب وہ قبر پر اس کو جا کے کہا کہ کاکا زیدہ کیا حال ہے یار تیرا، تو وہ ہانس نہ ہوگا. او جیلی لڑتا رہتا ہے، مکے مارتا رہتا ہے، شرم نہیں آتی ہے. گدا گئی تھی جیل میں، پھر واپس لوٹ آئی تو پھر ٹوٹیاں مارتی تھی. تو ٹوٹیاں مارتا ہے دورا پڑھنے کے لیے، دیکھو بار بار سمجھایا، لکھو نیچے، دیکھے قلم لے لی، پنسل لے لے، کیڑے مارو، مکوڑے مارو، مارو ضرور. دو دو چیزیں، تین تین چیزیں لکھ لیں، کوئی چیز لکھ لی، پھر اپنی کاپی بناؤ، کچھ آج سمجھ آئے گا، کوئی کرسو آئے گا، کوئی پر ایسے. اچھا، اب ہم اس کا کیا جواب دیں گے کہ عرف میں گفتگو کرنا اس کو کہا جاتا ہے جو زندے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں، تو وہ ہانے سے نہ ہونا ہوا ہے عرف پر. بس یہ آپ وہ رسالہ لیں، ان کے دلائل سمجھیں، پھر اہل سنت کے مسائل دلائل آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اب نیچے دیکھو، اللہ کریم نے فرمایا ڈال دیا زمین میں لنگر، یہ کہ پھیلا کے لے جائے تمہیں، اور نہریں اور راستے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور پھر علامات ہیں اور ستاروں سے وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں. آیا پس وہ جو پیدا کرتا ہے ذات الہی مثل اس کے جو نہیں پیدا کر سکتے؟ آیا پس نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں؟ اگر تم گنو اللہ کی نعمت کو تم اس کو گن نہ سکو گے، بے شک اللہ غفور الرحیم، اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو. اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ماں سوا اللہ کی، وہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں کسی چیز کو، نہ ہی وہ پیدا کیے جاتے ہیں. اموات ہیں حالانکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے، کہاں اٹھائے جا رہے ہیں. تمہارا معبود ایک ہے، وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت پر، ان کے دل جو ہیں منکر ہیں، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. ضرور ضرور، بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو ظاہر کرتے ہیں، وہ جو چھپاتے ہیں، وہ جو ظاہر کرتے ہیں. بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا تکبر والوں کو. جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں بناوٹی باتیں ہیں، پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں تاکہ یہ اٹھائیں بوجھ اپنے مکمل قیامت میں. بعض ان کے بوجھ وہ ہیں جو گمراہ کرتے ہیں ان کو بغیر علم کے، خبردار برا ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں، وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. فرمایا مکر ان لوگوں کا جو مکر کیا جو ان سے پہلے ہیں. آیا اللہ ان کے پاس ان کی بنیادوں میں جو کھڑے ہوئے مکانات ان کے تھے، یعنی ان کی بنیادیں ہی مٹا ڈالی، تباہ و برباد کر ڈالا ان سب کو، یہاں تک کہ گر گئے ان کے اوپر چھتے ان کے اوپر سے. آیا ان کے پاس عذاب اس سے وہ سمجھتے ہی نہیں تھے. پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہیں گے کہاں ہیں ہمارے شریک جو ہم جھگڑا کرتے تھے تم اس کے بارے میں. کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے، بے شک رسوائی آج کے دن ہے اور برائی ہے کافرین پر. وہ جو فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفسوں پر، اور وہ ڈالیں گے السلام علیکم، نہیں تھے ہم عمل کرتے برائی کا بلکہ ہاں ہاں بے شک اللہ جاننے والا ہے جو عمل کر رہے ہو تم. داخل ہو جاؤ دروازے جہنم میں، ہمیشہ رہو گے اس میں، ٹھکانا ہے برا متکبرین کا. کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، کیا نازل کیا تمہارے رب نے؟ تو وہ کہو ان کو کہتے ہیں کہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نیکیاں کرتے ہیں اس دنیا میں نیکی ہے، البتہ دار آخرت کی بہتر ہے اور اچھے دار ہے. متقین کی باغات ہیں خالص، داخل ہوں گے ان کو، جاری ہوتے ہیں ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے وہ جو چاہتے ہیں اسی طرح جزا دیتا ہے اللہ متقین کو. وہ جو اللہ ان کو فوت، وہ جو ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں، اس طرح لے کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، داخل ہو جاؤ بہشت میں، بس سبب اس کے گزم عمل کرتے تھے، بدلہ ہے. نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، تو پھر اس کے بعد آئے امر تیرے رب کا. اور اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. پاس پہنچے ان کو برائی، وہ جو عمل کر رہے ہیں محیط ہو گیا ان کو، جو وہ اس کے ساتھ استحجا کرتے تھے. حاقہ یحیق و حیقتن کا معنی گھیر جانا، اے ارد گرد سے اس کو اپنے گھیرے میں ڈال کر عذاب میں مبتلا کر دینا. کہا وہ لوگ ان لوگوں نے جو شریک کیا، آج چاہے اللہ ہم عبادت نہ کرتے ماں سوا اللہ کی کسی چیز کی، ہم نہ ہمارے آبا نہ ہی ہمارا ہم کرتے ہم اس کے ماں سوا کو کسی چیز میں. اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، نہیں ہے رسولوں پر مگر بلاغ تبلیغ ظاہر، البتہ بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول کے یہ حکم دیا کہ عبادت کرو اللہ پر اور کنارہ کرو بتوں سے. بعض ان میں جن کو اللہ نے ہدایت دی، بعض وہ ہیں جن کو ثابت ہو گیا ان کے اوپر عذاب گمراہی. پر چلو دیکھو زمین پر کیسے عاقبت ان لوگوں کی جو تکذیب کرنے والے مقصبین. ہاں اگر تم حرص کرو ان کی ہدایت پر، بے شک اللہ نہ ہدایت دے گا جسے اللہ چاہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں بےمانوں کے لیے. اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ مضبوط قسمیں اپنی. وہ کیا قسمیں چاہتے؟ کہ نہیں اٹھائے گا اللہ جس کو وہ مارے گا، یعنی وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں تھے. کافر جو تھے نا مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہی نہیں تھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ تردیدی طور فرما رہا ہے. ہاں وعدہ ہے اس کے اوپر حق, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. تاکہ بیان کرے ان کے لیے جو اختلاف کرتے ہیں اس میں, تاکہ جان لیں وہ جو کافر ہیں, تاکہ وہ جھوٹے ہیں. بے شک قول ہمارا کسی چیز کے لیے, جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے لیے ہو جا, بھائی وہ شے ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو ہجرت کر رہے ہیں اللہ کے حق میں, یعنی بعد اس کے اللہ کا حکم ہے نا, تو یہ کہ ظلم کیے گئے, البتہ ہم انہیں خبر دیں گے دنیا میں نیکی کی, البتہ اجر آخرت کا بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوتے. وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, ہم نے نہیں بھیجا تیرے سے پہلے مگر وہ بھی مرتے واج کرتے ہیں, ان کی طرف سوال کرو ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے. یہ اس سے اللہ والوں سے سوال کرنا وہ شرک کا جو فتویٰ دیتے ہیں. آپ اس آیت کو پیش کریں گے اور پھر قاعدہ دوسرا بھی ساتھ ملا لیں گے کہ المطلق یجری علی اطلاق ہی, کیونکہ وہ بڑے چلاک ہوتے ہیں اور آپ ان کو چلاکی سے نہ ہٹنے دیں. کیونکہ اس سوال وہ کہتے ہیں کہ سوال کرو نماز کا, روزے کا, حج کے مسئلے پوچھو, ان سے سبق پڑھو, تعلیم حاصل کرو, دین سیکھو. یہ کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی شین للہ المدد فی سبیل اللہ بکرا ذبح کیا, کیوں میرا غوث نے میرا کام کر دیا, پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد, یہ تمہارے لیے سوال ہوتے. تو آپ کہیں گے کہ اس آلو ہے امر کا صیغہ اور ہے مطلق, آگے مسئول عنہ کا آگے مسئول کا ذکر بھی نہیں ہے. مسئول عنہ کا ذکر ہے کہ وہ کون ہیں, اہل ذکر. مسئول عنہ ہیں اہل ذکر, اور مسئول کم ذکر نہیں ہے. مسئول کہ کیا مانگو, مانگو جو مانگو, جو مانگو مرضی آئے مانگو. کیونکہ آپ نے علم معانی پڑھی ہے, مختصر معانی پڑھی ہے, اتقان کا قاعدہ اویسی نے لکھوایا ہے, اور مطلق والا یجری علی اطلاق ہی ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ یہ کہ متعدی کا مفعول مذکور نہ ہو تو بھی اس میں عموم ہوتا ہے. قاعدہ آپ کو یاد رہے گا, کام دے گا. فعل متعدی آپ جانتے ہیں, لازم فعل ہوتی کہ آپ کو پتہ ہے, جس چیز کو آگے کسی شے کی ضرورت ہے, ہاں وہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے, تو جو چیز کے اس کی ضرورت کی ہے وہ مذکور نہ ہونا اس میں کس کا فائدہ ہوتا ہے, عموم کا. فاسألوا اہل الذکر, کیا سوال کرو, ہے کوئی بھائی اس سے سوال کرو, ان کے قدوری کیسے پڑھائی جاتی ہے اور منیت المسلی کیسے پڑھائی جاتی ہے, ہم جو ہے صدرہ بدرہ پڑھائیں کیسے پڑھائیں, نہ یہ نا مطلق المطلق یجری علی اطلاق ہی. تو اسی لیے یہ آیت بھی ہمارے استدلالات میں ہے کہ مفعول کا ذکر نہیں تو اس میں مطلق مراد ہے, عموم مراد ہے, ہر شے مراد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی سے ذکر کرنا ہے, کسی سے سوال کرنا ہے, تو سوال کرو حسان الوجوہ, سونے چہرے والوں سے. سونے چہرے والا یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ چٹا گورا ہے اس سے سوال کرو تو باقی جو کالا سیاہ ہے اس سے نہ کرو. مطلب حسان الوجوہ سے مراد ہے جو اللہ کے محبوب ہیں, جو اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہو گئے ہیں, وہ مراد ہے. خواہ وہ کالا بلال ہے, خواہ وہ کوئی ہے, حسان الحضور کی حدیث ہے. فسألوا, اگر سوال کرنا ہے تو فسألوا حسان الوجوہ, سونے چہرے والے سے سوال کرو. اللہ کا ایسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کے بارے میں حدیث کی تشریح, آیت کی تشریح کر دی ہے کہ مطلق ہے, جیسے صرف نماز روزے کی بات نہیں. وہاں یہ آیت تمہاری بجنات سے, اور پھر صحیفے ہیں نازل کیا ہم نے تیری طرف ذکر قرآن تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے, ان کی طرف منکرین حدیث کا رد نیچے لکھ دیں لے تو بیان علی الناس, رد منکرین حدیث. وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک پرویز صاحب ہی مرا ہے دو تین سالوں میں, گلبرگ لاہور میں اس کی کوٹھی اور بہت بڑا اس کا کاروبار چلتا تھا, رسالے نکلتے تھے, اس کے بڑے پیروکار ہیں کراچی میں, لاہور میں, حیدرآباد میں, اور بڑے بڑے سوسائٹی کے جو بڑے بڑے جج ہیں, بڑے وکلاء ہیں, وہ سارے اسی کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں حدیث تو 1400 سال گزر گئے, قرآن کی تو حفاظت ہوتی چلی آ رہی ہے, حدیث کی کوئی نہیں ہوئی, اسی لیے اب ہم ان کو نہیں مانتے. تو ہم پہلا یہی قرآن کا مضمون سنائیں گے کہ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن نازل کیا ہے تو بیان آپ نے کرنا ہے, لے تو بینا لام علت کی ہے, بیان آپ نے کرنا ہے. آپ کے بیان کے سوا جس نے بھی قرآن کو سمجھا وہ گمراہ ہوگا, وہ گمراہ ہو جائے. یہ اس سے ثابت ہوا کہ حدیث کی ضرورت ہے قرآن سمجھنے کے لیے, حدیث کی ضرورت ہے, ضرورت حدیث. بس یہ ایک مضمون ہے, آپ اس پر پھر ہزاروں کے بھائی نماز اللہ نے کہی ہے اور سمجھائی حضور نے, حج کا حکم اللہ نے دیا ہے, طریقہ حضور نے بتایا ہے, حلال حرام اللہ نے کہا ہے کھاؤ پیو, لیکن تشریح حضور نے کی ہے, ہمیں کیا بتایا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, نکاح کیا ہے, بیاہ کیا ہے, بس نکاح نکاح کیا. تو قرآن نے اجمال بیان کیا ہے, تفسیر اس کی حدیث ہے. حدیث کو ہم علیحدہ نہیں مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں حدیث قرآن کی تفسیر ہے. اسی طرح وہی جواب دو گے کن کو, جو منکر فقہ ہے, کہ جیسے کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے, حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء امت کا کی تشریح ضروری ہے. اپنے سے حدیث کو سمجھو گے تو پھر مار کھاؤ گے, غلط معنی کر جاؤ گے. جیسے میں نے آپ کو بارہ ان کے مثالیں سمجھائی ہیں جو منکر ہیں علماء کے تشریح کے, تو اسی طرح کہ ان کو غلطی ہو جاتی ہے, کہیں کسی کو غلطی ہو جائے گی. تو فرمایا تاکہ وہ سمجھ جاؤ تم آیا من میں ہوں وہ لوگ جو مکر کیے جنہوں نے برائی ہوں گے, کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں, یا لے آئے ان کے پاس عذاب اس سے مجھے سمجھتے نہیں, یا ان کو پکڑ لے چلنے پھرنے زمین میں نہیں ہیں وہ عاجز کرنے والے اللہ کو, یا لے لے ان کو اوپر خوف کرنے کے پکڑ لے, بے شک تمہارا رب رحیم ہے, کیا نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو جو پیدا کیا اللہ نے کسی چیز میں جو ڈھل جاتے ہیں, فے ان کے معنی ڈھل جانا, میل مائل ہو جانا, ایک طرف کو ہو جانا, سائے اس کے دائیں اور بائیں, سجدہ کرنے والے ہیں اللہ کے لیے حالانکہ وہ ذلیل ہیں. وہابیوں کے سسرال عجیب ہیں. اسی سے سایہ ثابت کیا ہے حضور کا. حضور کا کہتے ہیں کیا ہے, سایہ ہے, ہم کہتے ہیں سایہ ہے سیاہ. حضور ہر سیاہی سے پاک ہے, حضور ہر سیاہی سے پاک ہے. مکتوبات ربانی میں یہ بیان کیا کہ سایہ ہر شے کا اپنے جسم سے لطیف ہوتا ہے, یعنی بوجھل نہیں ہوتا, بال نہیں ہوتا, سایہ ہر شے کا لطیف ہوتا ہے. اور بھی بڑے بڑے بیان کیے, تو حضور سے کوئی شے لطیف نہیں, یہاں تک کہ جبریل بھی حضور سے لطیف نہیں, میکائیل بھی حضور سے لطیف نہیں. یہ جھگڑے جو چل رہے ہیں بشریت کے, اصل میں حضور علیہ السلام کی لطافت کو انہوں نے نہیں سمجھا. ہماری بشریت ثقیل ہے, حضور کی بشریت لطیف ہے. حضور کو جو دیکھتے نا, تو جو ادھر بیٹھا ہوا ہے حضور کے جسم مبارک سے پار والی چیز کو دیکھ رہے ہوتے تھے, کیا ہی شان ہے, اللہ اللہ اللہ. یعنی حضور اتنا لطیف تھے, اتنا لطیف تھے شیشے ورگے. شیشے سے ورگے کہہ دینا بھی جرم قصور سمجھتا ہوں, لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ شیشہ لگا ہوا ہو آپ آر پار دیکھتے رہیں گے. حضور کا جسم مبارک اتنا لطیف تھا کہ ادھر کو بیٹھنے والا ہوتا تو پار والی چیز آپ کے جسم مبارک سے نظر آتی, کتنا لطیف جسم ہے. تو حضور ہے لطیف, سایہ نہیں ہے, لطیف کا سایہ نہیں تھا. آپ کا جو روح ہے, آپ کا روح ہے جو نہیں ہے کہ یاد رکھے. اچھا تو دیکھو جی, یہ پہلا بار دریائے نیل کو کہا دریائے